Velkommen til De Gnævende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig på denne fantastiske rejse til Alpha Prime har jeg intet mindre end Marianne. Jeg ved godt, det er politisk ukorrekt, men det er noget fedt over at være en 13-årig pige iført en stram latex rumdragt. Bertelsen, velkommen til dig. Tak skal du have. Tak skal du have. Du er frisk? Ja, det var jo... ja, jeg er frisk. Altså, hvis ikke... Matt LeBlanc, han er jo den bedste actionhelt siden Osbroe i Slå Først Fred. Altså, han er bare så... Hvad hedder sådan noget? Han er overbevisende. Ja. Han er nok overbevisende, det var det, hvor jeg klikkede på i tanke om. Ja. Man tænker overhovedet ikke Joey hele tiden i filmen. Nej. Nej. Han gør meget for at ikke være den der karakterskuespiller, som kun kan spille en rolle. Ja. Ja. Ja, han er en bredde, det vil noget. Nå, ja. Og dernæst har jeg Niels. Nu har jeg godt nok ikke set Game of Thrones, men jeg synes godt nok, Gary Oldman minder mig om en eller anden. Under alle omstændigheder skal Penny passe på, hvis Dr. Smith prøver at sælge hende til en fyr ved navn Ramsay Hansen. God aften til dig også. God aften. Og den falder du så nok ikke. Nej. Jeg forstod halvdelen cirka. Forstod halvdelen? Okay. Ja. Når du kommer jeg i gang med det Game godt. Of Thrones, så... Okay. Jeg sagde, og hvor meget, ja, nu har jeg håbet på, at du refererer til Will eller sådan noget i stedet for. For jeg var blevet meget forvirret af, at drengen hed Jack Johnson i virkeligheden. Og så tænkte jeg hele tiden på ham der sangeren, ham der, der laver musik til Peter Pedal-filmen. Men, ja. Men jeg tror ikke, det er ham. Nej. Nej. Han er lidt for gammel, men det kunne have været meget fint, hvis han lige der var lige kommet sådan Jack Johnsons sang ind med ind i filmen. Ja. Altså Peter Pedal, han sang til den der CGI-abe der. Ja, han lavede helt soundtrack sådan. Ja. Var det faktisk ikke en live action Peter Pedal film der kom her tidligere på året? Den der Skull Island. Jo, det var bare en lidt stor udgave. Jo. Og Peter Samuel Jackson, han var mand i en guldhat. Mand i en guldhat, ja. Ja. Nå. Vi kan lige starte med noget follow-up, som efter vores sidste podcast, tænker jeg, det giver god mening, før vi går i gang med den her fantastiske film, vi har set til dag. Fordi efter sidste podcast fik vi utrolig meget feedback og hård kritik over, at vi glemte store dele af plottet. Og det meste den her kritik, måske det er al kritikken, hvis I kigger i min hate-mail, kommer godt nok fra Christoffer, men bortset fra det, så glemte vi naturligvis at snakke om Hamlet sidste gang, og det eller Schwarzeneggers udgave af Hamlet, og det var jo en fejl. Desværre tager Christoffer ikke med den her gang, så han får ikke lov til at sige noget om den, og det er jo perfekt. Så jeg synes bare, jeg vil nævne det, og så synes jeg, vi ikke skal sige mere om det, fordi så passer... Så nu, er det nævnt i hvert fald. Der er ikke mere at sige om den scene heller. Nej, nemlig. Så verden er god. Verden er god. Yes. Nå, til den her gang, fordi Christoffer og Maria, de af en eller anden grund ikke gad at være med. Om det så skyldes far and away, det ved jeg ikke. Men de gad i hvert fald ikke være med. Så har vi har fundet en af nyere tids bedste science fiction film. Og jeg tænkte, det var sgu underligt væk for at snakke om den. Og så tænkte vi, det er ved at være på tide. Som tilfældigvis var på Netflix også. Som tilfældigvis var på Netflix også, fordi vi kunne ikke lige nå at finde andet. Men sådan er det jo. Og det er jo naturligvis Lost in Space. Pigs in Space. Ej, det er jo en film, vi har snakket om en del gange. Og flere af os har været ved at vælge en del gange. Og så passede det jo bare. Også fordi den er så kort. Altså, det var jo kun 2 timer og 20 minutter. Ja, den er kortere end Transformers-filmene tilsammen. Tilsammen, ja. Og det er jo meget passende, fordi der var nogen af os, der sidste gang snakkede om, at The Last Action Hero, eller Last Action Hero. Det er meget underligt for mig, at den ikke hed The Last Action Hero. Det snakker vi heller ikke om. Den havde jo også en spilletid på 2 timer og 10-12 minutter, og det var langt, var det nogen af os. Måske kun mig. Det var i hvert fald nogen af os. De fleste af os. Alle sammen synes, at den var lang. Det blev i hvert fald klippet til at løse den. Og det er jo spændende, om den her, den kan holde til den her den her spilletid bedre end Last Action Hero. Så og det tror jeg bestemt den kan, fordi den har jo spoilerne den har, kan den ikke. Okay. jeg kunne rigtig godt tænke mig. Nej, hvad? Ja. Nej, det var bare sådan lost in space. Altså, det er ikke ligesom, om det er lost anywhere but space. Altså. Ja. En anden ting, jeg tænkte, det var, at efterhånden, eller på grund af, at vi sidste gang glemte så meget af plottet, så har vi holdt en lille afstemning indbyrdes, og fundet ud af, eller bestemt, at vi nu vil afsætte mere tid til at gå igennem plottet. Måske 95% tid til plot, og 50% til busmisser. Det er deromkring. Ja, og lige Lost in Space er også den perfekte film at starte med det. Altså, lige præcis. På grund af, den er så dense. Så. Den er plot tung. Vi vil i hvert fald afsætte mere tid, så vi sikrer os, at vi ikke glemmer Hamlet et eller andet sted. Ja, sådan. Med Matt LeBlanc. Med Matt LeBlanc, ja. Han, ja. Jeg tror, han kunne være en god Shakespeare. Altså, han var god som Freud, altså. Så det så man jo venner. Det kan være, han kan lave sådan en sang, en Hamlet-sang. Ja, det kunne godt tænkes. Jo. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er jeres forhold til Lost in Space? Marianne, vi kan starte med dig. Jeg tror, jeg har set den en gang, den kom på... Mm. Måske, jeg kan ikke engang huske, om jeg har set den i biografen, eller jeg har bare set den på VHS. Men jeg har i hvert fald kun set den en gang, så jeg vidste godt, at den nok ville være rigtig god. Ja. men altså, efterhånden, som den ligesom skred frem, så gik det op for mig, at jeg overhovedet ikke kunne huske noget som helst af, hvad der foregik igen. Okay. Hvad med den gamle serie? Så du den? Nej, jeg ved kun om den, at den er, ja, så ved jeg det faktisk ikke alligevel, er den fra 60'erne eller 50'erne? 60'erne. Ikke? Jo. 60'erne. Og så den der robot med sådan nogle små arme, siger, danger, Will Robinson, danger. Det er det, jeg ved. Og så måske, at de var lost in space. What? Sådan lidt ligesom Gilligan's Island, bare i rummet måske. Bare i rummet. Ja. Hvad med dig, Niels? Jeg tror også, jeg har set den et par gange efterhånden, men jeg tror, jeg har ikke set den biografen. Og jeg ved ikke rigtig, om den vi har vundet så meget. Altså, der er mange af de her rumfilm, at der er ret fint at se biografen, men jeg ved ikke helt med den her. Jeg kan spoile, det gjorde den ikke. Nej. Men jeg har set den på VHS, jeg lejede den på VHS, dengang den kom ud, og så tror jeg har set den på DVD og i fjernsyn på gange siden, og så... igen her, men jeg har ikke set nogen tv-serien heller. Jeg sad faktisk og kiggede lidt af den gamle i går, som jo faktisk er skabt af Irvin Allen, ham at der var Master of Disaster i 70'erne med Towering Inferno og Poseidon Adventure og alle de der airport og sådan noget. Ja. Og det var en af de tv-serier, han stod for, de der, der var meget rettet mod børn, og det kan jeg sådan set godt se ud fra den her film, at den var oprindeligt rettet mod børn. Og her er den så gjort meget mere sådan... mørk og dyster og sådan noget der. Det tror jeg ikke helt den gamle var. Altså. Det var den ikke. Den var. Jeg så den meget, ligesom da vi skrev ind på vores Facebook-forum, at vi så den i går, og så begyndte folk at skrive lidt. Og der er flere, der har set den som barn, og det, jeg så den også, nu når jeg var i nærheden af en kanal, der kunne tage den. Jeg kan ikke huske, hvor den blev sendt. Nej, det skulle jeg så spørge om, hvor i verden har du det? Det må have været noget... Jeg ved ikke, om det var på noget TV3, sådan en weekend morgen eller sådan et eller andet. Men jeg så det i hvert fald, når det var der, og jeg synes, det var fantastisk. Det er i hvert fald ikke på nogle af de der monopolkanaler. Altså, det er ikke på DR. Den er jeg meget sikker på, at de har aldrig sendt den. Så har jeg nok også set den dengang der. Nej, men det kan også være, det var på noget Sky Channel eller et eller andet... eller Super Channel eller sådan Men jeg kan i hvert fald huske den, og jeg kan huske... jeg kan ikke huske... Det er meget sjovt, fordi jeg kan ikke huske Dr. Smith, som altså den onde karakter, og jeg går ud fra, han også var med i serien. Men jeg husker robotten, og jeg husker drengen. Og jeg synes, robotten var så sej. Det gør jeg stadigvæk. Men, Der var også noget med i tv-serien, der skiftede det jo fra, at han oprindeligt var mere sådan skurkagtig, og så han blev mere, han var stadigvæk sådan et skurk, men han var mere sådan familievenlig i de senere, der var 3 sæsoner dengang. Ja. I den første sæson, og de første afsnit i den, der var han mere ligesom Gary Oldman er i den her. Og så blev han mere sådan familievenlig. når du var en familieserie. Ja. Ja, og jeg husker også det som værende, at der var flere personer med i den gamle, end men det kan også være... Det tror jeg altså ikke, der var. Altså, nej, jeg sidder lige og kigger på plakaten. Det ser faktisk ud som om, der er tre børn og en mor og en far, og så to mænd. Der var de sammen med den her, og der er også noget med, at de har fået alle skuespillerne med fra en gammel serie i små roller, undtagen Dr. Smith, og så ham, der spillede Will. Fordi Dr. Smith og Jonathan Harris, han ville ikke være med, hvis det bare var sådan en walk-on-part. Han ville have en ordentlig rolle. Han har aldrig lavet de der walk-on-roller der. Og så Bill Mumy, som er også meget kendt for Twilight Zone-afsnittene, som spillede Will i den gamle serie. Han skulle oprindeligt have spillet den voksne, spoiler, Will i den her, men... Det fandt de ud af. Det mente Stephen Hopkins ikke, at folk de ville godtage. Og det er sådan noget, det filmen har fået meget kritik for. Det ville folk godt have godtage. Men altså, det var det, der gik galt. Jamen, det er rigtigt. Ja, det var faktisk det, jeg manglede, faktisk. Men ham der, Bill Mumy der, han er jo også en af hovedpersonerne i Babylon 5, så han har været med i Babylon 5 på det tidspunkt. Så han har også været så... Nej, jeg tror godt, han kunne rykke lidt rundt på at være en lille lært i Babylon 5, og så lige have været med en dags tid på sættet der. Ja, det er nok rigtigt. Og han har også en skallepande på i Babylon 5, som man kunne nok godt stå herfra. Fordi han har gjort meget, Bill Mumy. Nu har de jo haft genoplevet Twilight Zone-serien et par gange efterhånden i 80'erne og i starten af 2000'erne. Og der har han spillet samme rolle i 80'er-serien og i den fra 2003, tror jeg, fra, som han gjorde i den gamle serie fra 60'erne. Så han har altid været meget villig til at gå tilbage til nogle roller der, sådan, ved at lave lidt fanservice. Hvis nogen af jer har set det afsnit af Twilight Zone, det er ham, der spiller den dreng, der kan ønske folk hen i en kornmark. Den er det med i Twilight Zone-filmen også. Den del, at Joe Dante har lavet. Det er så bare i kampen, der spiller rollen der i. Men det er sådan en dreng, at alle i familien, de er bange for ham, fordi han kan, hvis han siger, at de skal i et land, så gør de det, eller så bliver de ønsket et andet sted, så kommer de ikke tilbage igen. Og det spiller han i den gamle Twilight Zone-serie, og det spiller han også i det Revival-serie, der er lavet. Ja, så er det sgu da ham, der er skurk i Jessica Jones-serien. Det er lidt det samme. Nå, fedt. Jeg får faktisk helt lyst til at gense den gamle serie igen, fordi, det ved jeg ikke. Det er nok også på grund af kvaliteten, men det kan vi komme ind på, kvaliteten af den her serie. Men jeg husker i hvert fald den gamle serie, som var en rigtig sjov, og meget, meget mere børn. Altså, det er sådan typisk, ligesom Gilligan's Island, altså nogen, der løber rundt på en eller anden planet. Altså, endnu mere gakket end the original series Star Trek. Sådan virkelig gakket. Men. Og hvert afsnit, så er de tilbage, hvis det er, skulle gå ud fra. Jo, så kommer de et nyt sted hen, eller jeg kan ikke huske, om de er på samme planet. Det tror jeg næsten ikke, de er. Men så er der et eller andet, der går galt. Altså. Ja, så laver han vel et eller andet Dr. Smith, ja. Eller så bliver drengen væk, eller sådan et eller andet, og så skal robotten hjælpe ham tilbage, eller sådan noget. Jeg har ikke set den i 30 år, eller sådan noget. Urban Allen har jo mange af de der tv-serier der i 60'erne, at det er ikke alle sammen, der lige godt husker i dag, der er en der hedder Land of the Giants også, og så lavede han en tv-serie. Den så jeg på TV3. Den havde jeg lige tænkt på før, da I snakkede om. Det var også en, han stod for, og så lavede han en tv-serieudgave af Rejsen, eller Voyage to the Bottom of the Sea, den der film, at han også var producer på, der lavede han så en tv-serieudgave af, og Time Tunnel har han lavet også, og så i 70'erne, så gik han så over til at lave katastrofefilm. Men det var de der tv-serier, det er, at han forsøgte at blive sådan den nye Gene Roddenberry-agtige, altså med de der science fiction-serier. Ja. Land of the Giants, det kan jeg godt huske. Ja. Nå, selvom vi ikke er så glade for det, så er vi nødt til i hvert fald at afsætte minimal tid til at snakke om den nye Lost in Space. Fordi den er jo fantastisk på mange måder. Ja. specielt fordi Matt LeBlanc er med, og det får vi jo allerede cementeret eller fasttømret i filmens anslag, hvor vi har den her Top Gun-scenen. Ja, lige præcis. Godt, godt, Marianne. Hvor vi får lagt fast, at han er den her fantastiske, hvad det hedder, jægerpilot eller rumpilot, som bare er toppen af poppen. Og hans bedste ven, han er i hvert fald ikke amerikaner. Ja. De flyver rundt og jagter. Ja, undskyld. Lenny James, ham der spiller hans ven, eller ham han flyver rundt med op i rummet der. Ja. Han smører simpelthen så tykt på med den der amerikanske accent. Han har haft en del film og serier, hvor han har talt ganske fint amerikansk. Han er britter og brindeligt. Er med i Snatch og sådan nogle film. Altså også med Walking Dead serien også i en gennemgående rolle der. Men her, da han smører simpelthen så tykt på med den der amerikanske accent, jeg sad og blev virkelig irriteret. Altså, fordi det var simpelthen, det var ligesom at se en eller anden britisk serie, hvor der er en amerikaner med, der skal, eller en britter, der skal være amerikaner. Hvor man virkelig... Ej, nej, nej. Jeg synes faktisk, det værste, det var alle de der dårlige one-liners. Altså, man kan sige, virkelig dårlige one-liners, som Matt LeBlanc, Joey, vi er nødt til bare at kalde ham Joey, han kommer med, fordi på en eller anden måde var han jo... jeg så den i biografen dengang, hvis vi vender tilbage til det. Det var både fordi, det var science fiction, og jeg elskede science fiction, og også fordi, at man... Altså, det var jo ham. Så på en eller anden måde var han trækplaster, men hold da fast, mand. Jeg ved ikke, hvad det var. Og var han bare god? Nej. Nej. Men jeg tror, han har det problem, Joey, eller Matt LeBlanc, der med, at han er en af de skuespillere, man virkelig ikke kan se bort fra, at han har spillet Joey. Altså, det er ligesom, ligesom Niels Olsen i Danmark, altså med at de der, alle de der fjolleroller, han har haft igennem årene, Niels Olsen. Jeg kan ikke se ham i en seriøs film. Jeg tror det er brødre, han er med i som en seriøs rolle som en som en major eller sådan noget der. Okay. Og jeg sad bare hele tiden og forventede, at han laver et andet gakket med ansigt ligesom Jørgen Sønder altså. Ja. Okay. Det er præcis samme problem med LeBlanc har i den her altså. At man sidder og kigger på ham, så der kommer lige lidt smell the fart acting, og så kommer der lidt man sidder og tænker på det der skuespil han var med i CV'sen i Venner der med rumfartøjet, der lige pludselig kommer en stige ned op for loftet, og så skal han op her. Når jeg kommer tilbage igen, så glæder jeg mig til at se dit barnebarn og sådan noget der. Altså men han er ikke filmens største problem. Nej, men han er et stort problem, fordi han ødelægger næsten alle scener, han er med i, vil jeg mene. Fordi det der, hvor han... Det gør jeg næsten alle sammen. Ja, jo. Altså... Der er også gode skuespillere med her i. Men på den anden side, Gary Oldman er en god skuespiller. Han bliver bare brugt ufatteligt dårligt. Men William Hurt er jo ikke så dårlig. Nej, men han er bare kedelig i den rolle der. Han er forfærdelig, William Hurt. Han er virkelig frygtelig i den rolle der. Jeg kan rigtig godt lide William Hurt ellers, men han er ikke, den rolle der, den er ikke til ham. Nej. Men jeg synes godt nok, han var næsten den næste af dem. Synes du det? Men var det hans person i film eller hans skuespil? Ja, det hjalp nok heller ikke på det, altså, men han var bare så intet, altså, ja. Der, han vidste ingen følelser overhovedet, han gik bare rundt, som om det var ham, der var robotten. Altså. Ja, det er jo meget underligt, fordi man kan sige, efter vi får introduceret Joey som den her fantastiske, klodens bedste pilot, så blev vi jo introduceret til den her Robinson-familie, som... Jeg må lige vende tilbage til noget med den der fighter-scene der først. Okay. Også, at vi får at vide, at det foregår i 2058. Ja. Jamen 40 år. Jeg tvivler på, at vi helt når at have så meget rum. Halløj. Tror du ikke det? Jamen. Bare vent. Elon Musk, han er godt på vej. Ja, og Peter Madnorna. Og så de der tekster på Netflix. Det er ligesom om, de er lavet af sådan en... Jamen, det ved jeg ikke. Sådan en retarderet Kim Schumacher wannabe, et eller andet. Hvor han siger, at han er... Det er en af de der piloter, jeg kan ikke huske om det er Joey eller ham den anden, der siger, am I good or what? Og så bliver det oversat til, kan jeg det gylde, eller hvad? Fantastisk. Og der er sådan flere gange. Dansk undertekster, jeg så den kun med engelsk. Jamen det, de var godt nok, der er sådan flere, men det kan lige komme tilbage til, som det nu. Jamen jeg synes, alle de der one-liners der i starten, de var virkelig forfærdelige, og det var helt tydeligt, at det var sådan noget, det var bare sat ind for... for det skulle være sejt. Ja, og jeg forstår ikke rigtig... Det er også derfor, at der er mange, der brokker sig over, at familie, eller hvad ikke familie, at filmen er meget dyster, fordi på en måde, ja, lidt hen imod slutningen, men resten er bare så gakket på den dårlige måde, at det, jeg ved sgu ikke, det er meget underligt. Men det ved jeg ikke, om I havde det på samme måde med sådan tonen. Ja, det er sådan lidt, så går det sådan fra helt, altså så kommer det der abe med, og så dør de alle sammen. Ja, så er det der med pennycam og sådan noget også. Altså, ja, det er også pennyvision. Ja, det er noget af det, der virkelig tager luften ud af filmen, altså. Nej, jeg synes, det er rigtig underlige, som vi også var inde på, det er den her dynamik, eller den her dynamik, der er i familien, med faren, der vi bliver introduceret som ham, som den her professor på en eller anden skole, universitet, eller andet sjov. Og han bruger bare al sin tid. Han har brugt de sidste mange år af sin tid, og er aldrig hjemme ved familien, og sønnen og datteren er jo blevet fuldstændig afstumpet, fordi han ikke er hjemme ved familien. Og det bliver da sådan set ikke rettet op på hele filmen igen, bortset fra lige de sidste 2 minutter. Altså det er en meget underlig morale, fordi til sidst, der tænker jeg bare, da han, nu springer vi så godt nok til slutningen, men da han sådan set er villig til at ofre sig selv og siger, nu lader jeg familien komme væk fra planeten, og jeg dør. Hvis det var sket, så havde han jo sådan set aldrig brugt tid med sin dreng. Nej. Som han havde lovet ham hele filmen igennem. Men og drengen, han, nu ved jeg, at du elsker mig. Efter de der 2 sekunder, hvor han falder ned igennem en gylden ring. Ja. Og vi ser hvis, nu vender vi tilbage til det, der sker. Altså, man ser, at han laver problemer i skolen, drengen, fordi han vil så gerne have sin fars opmærksomhed. Ja. Og så ser man teenagepigen, hun er teenage-agtig. Og moren, hun kan bare ikke styre de der børn der, fordi det kan hun bare ikke. Er den eneste, der har et problem med teenage-pigen, hende Lacey? Jeg synes, hun ligner en på 12. Det er hun så ikke. Hun er måske 14 eller 15, eller hvor gammel hun nu er. Jeg ved ikke, hun ser bare for ung ud til at være fuldstændig sminket op, og i de der stramme rumdragter og sådan noget. Men jeg ved ikke, om det er bare mig, der er sådan lidt... jeg synes godt nok, det var... Hun var sådan lidt all over the place. Underage. Hun var meget barnet på visse tidspunkter, så som du siger, meget sminket op til tider også. Altså det er sådan lidt... Ja. Igen, det der med tonen, der var sådan lidt... Det er måske mærke. Også, fordi man har set hende som nej, man havde faktisk ikke set hende før... Hvornår var det, hun var med i... Jo, hun var med i den der, Vi bliver i familien, eller Party of Five, det samtidig det? Med... Det var samtidig med den her. Ja. Okay. Ja, det ved jeg sgu ikke. Nå. Men det virkede bare meget, meget... Men hun var da mindst ikke så sminket op og så dull, som hun var i Mean Girls, som vi også sagde den i. Nej. Der var hun alligevel noget bedre i, synes jeg. Fordi hun var godt nok også. Ja. Alt var bedre i Mean Girls. Matt LeBlanc var også bedre i Mean Girls. Hvad var siger du? Matt LeBlanc er også bedre i Mean Girls. Nå, ja. Ja, yes. Kan vi springe frem til der, hvor de så skal afsted? Det kan vi sagtens. Det er altså en lang scene. Vi bliver også introduceret til Dr. Smith-karakteren. Eller Littlefinger, som vi kan vælge at kalde ham. Det var sjovt, fordi vi snakkede faktisk om det samme. At han lignede. Alle, der har sådan et skæg, at de er bare onde af natur. Ja, men også den frakke, han har på der i starten, den ligner jo også sådan noget, som... Littlefinger, han går med Game of Thrones altid. Ja. Det kan være, han har overtaget den. Det kan være, han optager på samme sats. Ja. Den lå lige ude i et hjørne, og så tog han den, Aiden Gillen har spillet. Ja. Så brugte han den i Game of Thrones. Jeg tror ikke, at de rigtig bruger penge på kostymer i Game of Thrones. Det virker det i hvert fald ikke til. Altså. Nej. De har det på, de kommer derhen på cyklen. Altså. Helt sætter finde noget selv, de der skuespillere. Ja. Meget improviseret. Hvad synes I om Gary Oldmans karakter her i? Jeg forstår ikke, hvorfor han får lov til, hvorfor tager de ham, hvorfor får han lov til at gå rundt, og hvorfor tager de ham med, og han laver rav i den igen og igen. Det var jo også, det var så åbenbart også lidt det, jeg kan læse, det var lidt gennemgående i tv-serien også, altså, at det var ham, der sådan sat gang i mange af de der plot-ting, der var i de forskellige afsnit. Så han lærte et eller andet, og så... Måske han har været lidt mere lovgård der i. Ja, han kunne bare være spæret ind hele filmen, så er der ikke bare ikke været nogen film, altså. Man kan sige, ja, nu kan jeg slet ikke huske, hvordan det var der i midt-60'erne, men her er han jo virkelig en trussel på deres liv. Altså, han vil virkelig slå dem ihjel hele tiden. Altså, sådan virkelig slå dem ihjel. Og det er måske... altså, jeg synes, det præcis som jeg siger, det virker lidt undeligt, at han får lov til at komme med, fordi var han bare sådan en, som ønskede at lave rav i det, eller være lidt besværlig, så er det måske fint nok. Men her er han jo virkelig... Altså, vi har lyst til at slå dem ihjel, som du siger. Ja, og så er det sgu underligt, at de bliver ved med at redde ham. Men ja, de skal jo starte en ny civilisation, og så skal de jo vise, at de er bedre end ham. Ja, det er jo også det, de kører lidt på den gamle tv-serie med, at drengen og ham, de bliver sådan lidt et team. Og det er også det, de kører en lille smule hen mod slutningen, med uden rigtig og ramme det rigtigt, altså. Ja. Den der Spider-Smith, der altså. Okay. Ja, spændende spørgsmål er, om han var ved i den gamle serie Spider-Smith. Det tror jeg ikke helt. Tror du ikke? Men jeg synes, altså for mig der var Gary Oldman, han var en af filmens virkelig oplevende momenter. Jeg synes, han er overspillet selvfølgelig, men det har han jo for vane at gøre i mange film. Altså det gør han jo også i Leon og i Fifth Element og sådan nogen også. Altså, og er virkelig god, når han overspiller på en dårlig måde altså. Ja, jeg synes bare, det passede bedre i Det Femte Element. Altså, der var fantastisk, men det er selvfølgelig også en bedre film, kan man sige. Ja. Men jeg ved bare ikke, om det er, fordi han blev klasket ned i en ret middelmådig, grænsende dårlig film. Jeg tror, at han måske forsøgte at få noget ud af de replikker, der ikke rigtig var der, altså. Ja, det går og fik dem gjort. Altså sådan, at den der... Den måde, han smager på æserne og sådan noget i løbet af hele filmen også. Altså den der, han sådan helt slangeagtig til tider. Altså. Ja. Jeg synes, han gør skide godt. Ja. Filmen er måske ikke helt ham værdig, men han er god i det. Altså. Ja. Altså, jeg tror kun, jeg kan gå til at sige, at han... Han er med i filmen. Ja. At han er en af dem, hvor jeg ikke tænker, når jeg han siger noget. Og det synes jeg ikke. Jeg synes, at moren var okay. Men ellers så synes jeg godt nok, at de var ret irriterende alle sammen. Ja. Ja. Det er jo lige den ære er så altid, hvor der er sådan meget dominerende mandsroller, og kvinderne bare sådan bliver efterladt i baggrunden. Så det er jo lidt... får vi lige en semi-stærk kvinderolle i den her film. Det er lidt... Ja, det gør, de bliver jo også efterladt i den her, de tre damer. Hvad hedder det? Mimi Rogers og Heather Graham, og så Lacey Chabert, at i slutningen der, hvor de står op på rumskibet, og alle de andre, de er ude at lave de ting der. Ja, ude at lave mandeting. De står og har lige lavet lidt kaffe til dem, når de kommer hjem, altså. Ja. Det er cocktail-dagen. Ja. Det er meget 60'er-agtigt, lige det, den del af manuskriptet. Ja. En ting, jeg godt kunne lide ved det, selvom at det så grimt ud, det var, at det der rumskib så sådan 60'er-agtigt ud. Og det der, de bliver ligesom løftet op i rummet, da de flyver fra jorden af sådan et stort rumskib, og så bliver de sådan ligesom ploppet ud af det mindre rumskib. Og det så sådan lidt 60'er-agtigt ud det hele. Ja, det er faktisk sjovt, fordi den scene, synes jeg, var lidt underlig, der hvor de rejser væk fra jorden. Fordi for det første, så er de oppe på sådan en kæmpe pedestal, eller sådan et eller andet tårn. Toppen af tårn, og det vi ved nu i hvert fald, at når der sker sådan nogle affyringer af raketter, så er de jo ude på en ø eller en halvø, langt væk fra alting, og jeg tænker bare, fordi da de fløj væk, filmede de ned, og man kunne se, at det var bare by lige nedenunder, og jeg tænker, hvis der gik et eller andet galt, så smadrer man bare sådan kæmpe... De var døde om 20 år alligevel. Det er rigtigt. En anden ting var, som du sagde, at det er meget underligt, at der var sådan en ydre skal af det her rumskib, som jo så blev skudt væk, og så var der bare et lige så stort, eller lidt mindre rumskib indenunder. Men jeg ved ikke... Det var godt nok ligesom bare sådan en frakke, det havde på, det der rumskib. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor, fordi det der bliver skudt væk nu, når de sender op, det er jo benzintankene, og ikke, der er jo ikke sådan en skal på rumskibet, de lige tager af. Så jeg forstår ikke rigtig, hvad den var der for. Hvad siger du? Det er jo om 40 år, der har man jo nogle helt andre teknologier. Nå ja. Og tænk så anderledes rumfart, når de skal skyde noget op i dag, det er nu i forhold til der for 40 år siden. Eller? Ja, man kan sige, den der blev også skudt lige op, hvor nu, der flyver de sådan lidt skråt måske på. Ja. No. Ja, der er ikke nogen problemer der. Nej. Det er jo en sjov præmis, sådan hele... Vi skal også lige huske Heather Graham. Vi skal huske Roller Girl også. Ja. Og hendes kemi i store gåsøjne med Matt LeBlanc. Og det er jo noget af det, som ødelægger meget af filmen for mig. Ja. Og også for mig, for jeg sad igen og lavede paralleller med venner. Og prøvede på at finde et link, eller prøvede at finde det øjeblik i et af de venneafsnit der, hvor han møder hende på Starship Troopers, Dina Meyer. Hvor hun faktisk behandler ham på præcis samme måde, hvor hun sviner ham til, at han er en dårlig skuespiller og alt muligt og sådan noget der. Og ligesom hende her, hun sviner ham til, ja, men kan du tænke og sådan noget der, rigtigt, altså. Ja. Helt den der måde, det er, at det der meet cute, det er jo ikke meet cute, det er bare svin ham til-agtigt, altså. Hele tiden. Hun er simpelthen en bitch. Han er da også pitch-irriterende. Ja, men hun kunne altså godt være lidt mindre pitchy. Ja, jeg synes faktisk, hun godt kunne være mere. Fordi jeg synes virkelig, han er irriterende. Det der med, at han altid har den her facade, eller det her... Det er sådan rigtig... Det er jo rigtig Top Gun på den dårlige måde. Altså, det er jo virkelig... Ja. Jamen, han vil jo ikke være der, og hun vil ikke have, at han er der. Altså, det er jo sådan, han vil jo ikke være babysitter for dem på den der mission. Han har jo bedre ting at lave, altså. Jo, ja, men den prøver bare at være lidt dyb facade. På en eller anden måde, hvor at han starter med at være blød, og så finder han ud af, at hun er sådan set meget sød, hun kan godt lide mig lidt, men... Jeg har jo den her type, den her persona, som jeg er nødt til at opretholde med at være den her kode Maverick-ting. Så jeg er nødt til lige at komme nogle frække bemærkninger om dealer. Ja. Det kunne være, hvis nu han snakkede til hende, som om hun var sådan et menneske, så ville være, hun havde givet lidt bedre. Jamen, hun er jo en kvinde, ikke også? De skal bare føje. Jamen, det er selvfølgelig det. Så, ja. Eller så folk kan være ind på kassen, ligesom i King Kong. Ja. Det var godt. Det var tider der i 30'erne. Ja. Ja, jeg har lavet note om, at de kom op på det der rumskib, så har de alle sammen sådan nogle dragter på, som yes. Også, jeg tror, det er dem, de har på ude på plakaten. Ja. Og de er også Lex, de der dragter der. Og der er selvfølgelig boobs i dem også, som man kan. Yeah. Yes, det skal der være. Yep. Det er godt lige, at man kan se forskel på. Ja. Yeah. Jeg kunne tænke, hvis der var sådan et dillerformet hylster til dilleren på mændernes, han har sagt. Det her er været, hvis det var George Schumacher, der lavede den. Jeg havde forestillet mig lidt ligesom i, jeg ved ikke, om I kan huske, i Blackadder, sådan rigtig, hvor er størrelsen på det her hylster, det er simpelthen det angjorde, hvor adelig man var, eller hvad. Jeg ved ikke, om I har set Blackadder. Nej, men det lyder. Det er fantastisk. Der er et af afsnittet, hvor det sådan lidt joker om størrelsen på ens hylster. Det er ret fedt. Det er helt klart værd at se. Måske, hvis du ikke kan lide Rowan Atkinson, så er den lidt hårdere at komme igen. Men den er klart værd at se. Er der ikke mange afsnit af det? Eller det er selvfølgelig britisk? Nej, jeg tror kun, der er et par sæsoner. Der, på et tidspunkt, ja. Så kommer han også til 2. verdenskrig. Den går sådan lidt op igennem tiden. Den foregår i forskellige tidsalder, hvor han har en forfader i forskellige tidsalder. Ja. Og hvad er det, en Blackadder? Ja. Okay, det er nok det, der får mig til at tro, at der er sådan... Og så er der så mange af de der britiske skuespillere med, de der gode komikere, Martin Clunes og Stephen Fry og sådan noget er med også. Altså, det er rigtig runde. Godt. Men jeg synes, de første, hvor han er i middelalderen, er sjovest. Ja. Og jeg så et af dem på et tidspunkt, hvor han skulle være bødel for, var det dronning Elizabeth tilbage i for mange, mange hundrede år siden. Ja. Og så kommer han til at slå en ihjel, der faktisk skulle have været benådet, og det har han lidt svært ved at redde sig ud af. Altså, så skal han have en anden en til at være ham, og det hænger ikke helt sammen med størrelse. Og han spiller selv ham, han tager en pose over hovedet, og så ja. Prøver han selv at... Ja, det er fantastisk. Nå, De har de her robotter på, eller fragter på. Ja. Og så kommer der sådan nogle... Det er så første gang, synes jeg, at man rigtig lægger mærke til, hvor dårlige de der CGI-effekter er. For jeg synes, at den der rumkamp med de der to fighter planes, det var sådan... Det så okay ud. Ja, den var jo ikke meget, dårligere end i andre film på det tidspunkt der, altså den rumkamp. Nej, det var ikke sådan, at jeg sådan stussede over det. Men så kommer de der briller, de får sådan nogle... De bliver sådan fastspændt ind i sådan nogle cryo-tubes. Og så kommer der sådan nogle briller foran deres øjne, og det er bare... Jeg tænkte over, er det virkelig, når de skal afsted på den rejse der, hvorfor har de så ikke prøvet nogle af tingene før? Altså, hvorfor kommer det som en overraskelse, at det foregår på den måde der for dem? Det virker virkelig som om, det er en overraskelse for dem, at de skal i de ting, der de der ting kommer på dem. Altså, hvorfor har de ikke lige lavet en test først? Altså? Det er også meget... Det er meget sjovt, at det bliver gjort på den... Hvis man ser i forhold til en film som Alien, som jo er 20 år yngre eller ældre, det er jo meget, meget... Altså, det foregår meget bedre deri, det ser meget bedre ud, og det bliver de heller ikke linket fast til maskinen. Det er lidt hårdt. Jeg tænker, ham Will, nu kan jeg ikke... Det ved jeg ikke, hvor gammel han skal være deri, men jeg vil tro sådan en lille 10, purk... 10, siger det på et tidspunkt. 10, okay. Sådan en lille purk, hvis han lige pludselig... fik sådan et par håndjern derpå, så ville han jo panikke. Men, ja, jamen det er også som du siger, altså, hvorfor er det lige, yeah. At de skal sidde, altså de skal bare sove. Det vil man ikke slå hovedet frem i det der glas, hvis man lige... Det er selv bedre i Passengers, vil jeg sige. Men det er så nok også det eneste, der er bedre deri. Nå, jamen, ja. Så går robotten amok. Så går robotten amok. Og jeg synes, jeg ved ikke... Fordi han har programmeret destroy. Men jeg ved ikke, jeg har bare et eller andet tilhørsforhold til den gamle robot, og jeg synes, den er så fantastisk. Det der med de der arme der bare, det ligner sådan et par T-Rex-arme, der bare hænger og dingler der. De er bare lange, fordi det er jo sådan noget... Ja, det er sådan noget rør for en tom. Ja, sådan noget isoleringsrør, eller et eller andet, der bare hænger sådan der dingler, og så danger, danger. Og jeg synes bare, det er så fantastisk. Og den stemme, det er jo så godt nok den samme, der lægger stemme til, men den stemme, der er tilbage i 60'erne, og den fuldstændig... Men er det ikke noget med, at det, den robot, at den bliver til senere i filmen, der hvor den er blevet... Jo. Det ligner mere den rigtige. Ja, men stadigvæk, det er bare ikke det samme. Jeg synes, den robot var så fantastisk i serien. Altså, det var virkelig en karakter i sig selv på højde med de andre. Det er jo så også en af de der, ham der også har skabt, hvad hedder den, Robbie the Robot i Forbidden Planet. Det er samme designer. Ja. Som har lavet begge robotter. Så han har lavet to meget ikoniske filmrobotter og serierobotter. Ja. Ja, ja. At der når den ikke har været med nok, den rigtige robot, altså den der er i fremtiden. Til at man sådan kommer til at det føles måske lidt som sådan noget fanservice, at så er den rigtige robot lige med i 5-10 minutter. Eller vi ser i hvert fald på et tidspunkt, at han sidder inde på sit værelse og samler, eller prøver at samle robot, der er i hvert fald hovedet for den gamle robot. Ja. Men nej, det føles ikke rigtigt som sådan en del af familien, som jeg husker den til at være i den gamle serie. Men ja, det er jo lidt en. Det er måske også lidt svært at lave på, selvom det var 2 timer og 10 minutter den her. Ja, der er jo ikke tid rigtigt til at introducere ham. Overhovedet ikke. Men det er måske lidt svært at give ham sådan en lille sideplot, altså sådan ligesom man kunne forestille sig en gammel tv-serie, at der er lidt mere fokus på ham, når der skal være action den her, altså. Ja. Ja. Men når det er sagt, så er det jo så springer vi til lidt frem. Det er en spændende måde at bruge robotten på, faktisk, der hvor Will han kæmper med den, sådan at han er sådan en aktiv del af kampen. Og faktisk det sådan sætter lidt pres på ham. Det bruger de så bare slet ikke. Det kunne sagtens have sat et psykisk pres på ham, at han sådan faktisk stod og døde næsten derinde. Ja, det er ligesom i den der, hvad hedder den der med ham fra Hugo, den der med Harrison Ford. Ender's Game. Det kunne være lidt ligesom den. Åh, ja. Uden helt at have de der psykologiske ting i den. Ja, det mindede faktisk lidt om den nogen, på nogle tidspunkter, men ja. Eller hvad hedder den der? Pacific Rim? Ja. Der sidder det selvfølgelig rigtigt. Robot Jocks. Robot Jocks. Oh, ja. Ja. Ja. Mm. Men hele den der robot, der angriber, og det vi får Dr. Smith ind og alt det her, det er jo bare sådan en plot device for, at vi kan få det til at ske, som sådan set, altså nu kommer filmen i gang, nu kommer vi til det plot, som skete i de gamle serier, netop at de bliver lost in space, at de, ja. de er på vej ind mod solen, og de skal gøre et eller andet for at komme væk, fordi de kommer ind i dens kraftfelt, eller dens tyngde felt. Så de er nødt til at flyve gennem solen og bruge den der hyper warp drive speed 6 7, ja. Og så bliver de jo lost in space, kommer et eller andet sted ind. Og det er jo bare sådan, ja. Men det er jo fint nok, det er jo bare sådan det er. Jeg forstår så ikke rigtigt det med, fordi nu ender vi jo i den anden ende af universet, tror vi, eller det ved vi sådan set ikke, det får vi aldrig at vide. Og så lige så snart de ender der, så ser vi jo et sort hul, eller i hvert fald et eller andet hul i rummet, til et andet sted i rummet. Og det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor det er med. Det kan være, I kan forklare mig. Fordi Event Horizon har været der. Nå, ja, vi mangler bare Sam Neill et eller andet sted. Så vil jeg sgu ikke turde gå ombord på det skib. Nej. Er det egentlig det, eller det kan jeg huske? Altså, at der er et sort hul flyttet ind i det, eller kommer de ikke direkte hen til det der skib, der er forladt? Det der Nej, de ender i den anden ende af universet, og så kommer de hen, hvor de ser sådan et hul, hvor de ser, eller sådan et eller andet, og så ser de Proteus på den anden side af det, og så Matt LeBlanc, fordi at han tænker ikke... Ja, han gør bare lige... Han flyver bare, ja, han flyver bare igennem det med det samme. Jeg flyver den her vej, fordi det er mig, der blev den. Det gør han sådan 4 gange i løbet af filmen, eller sådan noget. Og så er det så, de ender... så er det så, de ender i en anden tid, som jo så er x antal år senere. 30 år senere, eller et eller andet. Men det forstår jeg ikke. Det er jo færdigt. Det kunne være interessant, nu kom jeg til at tænke på, at han bliver ved med at sige det der med, at han er piloten, Matt LeBlanc. At hvis han må komme med ham fra Captain Phillips i stedet for. Altså... I'm the captain now. Tom Hanks? Han er, ja. Ham med den mørke Tom Hanks der. Nå, mørke Tom Hanks. Ja. Ja. Hvis de, I'm the pilot, I'm the captain now, de store skændeste. Ja, ja. Ja. Nå, busmis. Det er okay, det er en fin busmis. Ja, ja. Nej, jeg forstår bare ikke helt det der, hvorfor ja, nå, det er også bare, ja. Det er fordi, det er samme manuskriptforfatter, som har skrevet Transformers, der har skrevet den også. Nå, det er derfor. Ja. Men så kommer de jo frem i tiden, og så møder vi jo fuldstændig som i Event Horizon, det her andet rumskib, som bare ligger, og de er meget ivrige for at komme over og se det. Og, de skal bare over og se det skib der. Ja, det kan man jo godt. Det er helt forladt, men det kan umuligt være farligt. Men i samtidig, nu er vi jo i 2058, det vil sige mange år senere end nu, og de må have set samtlige science fiction film op til det tidspunkt. Ja, i hvert fald de første to Alien film må de have set. Altså. Og det går galt i alle sammen. Altså, ja. Det er stort set ikke til at finde en film, hvor det ikke går galt, det at gå derover. Men nej. Til gengæld så tager de deres hjelme af lige med det samme, da de kommer derover. Ja. Ja, men det fungerer jo også i, og det ikke Prometheus, så gør det jo det samme også. Så. Det ville også have været fint, hvis man ikke begyndte at røre ved alle mulige dingenoter og sort væsker og sådan noget. Ja, ja, men det skete der jo ikke noget ved Prometheus, altså. Nej, det er rigtigt. Ja, der ville de jo også have Dr. Smith med, og så siger han de bevingede ord, I'm a doctor, not a space explorer. Ja, ja. Nu kom der lidt Star Trek ind over os. Det kan jo heller ikke helt være. Det kan du heller ikke lide. Den minder dig. Det er bare sådan lidt mærkeligt, hvorfor er det med, altså. Lige pludselig. Det er jo stort set Voyager om igen. Ja, altså. Vi manglede bare lige en Janeway. Så, Ja. Var det ikke fru X Tom Cruise der? Var det ikke Janeway? Hvad? Hey? Mimi Rogers, var det ikke Janeway? Nå. Yeah. Jo. Og så hvad hedder det? Will, det var Neelix. Men der er ikke nogen Harry Kim, og hvis der ikke er nogen Harry Kim, så er der ingen Voyager, siger jeg. Nej, det er rigtigt. Men der skal være, Neelix også, altså. Han var seriens hjerte. Ja. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor et organ Seven of Nine så var. I den Nej, serie. Det var nogle andre ting, hun rørte ved. Ja. Ja. Nå, anyway. så kom vi ombord på skibet der, og så begyndte vi at få de her fantastiske, fordi de kom i tanke om, nu er vi kommet godt ind i filmen, i hvert fald en time ind i filmen, og vi har stadigvæk penge til overs, og vi har ikke lavet nok dårlige CGI-effekter. Så møder vi jo den her abe-dims, og de her edderkoppe-dimser. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor... Rumkampen i starten, og det der med de der briller, og det der, det kunne jeg godt forstå. Altså, det gav mening på et eller andet plan. Men det her, det giver slet ikke mening. Deres hjelme er også pænt sig i. Jamen, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke har lavet en bedre, skurk, eller bedre, jamen, jeg ved sgu ikke. Der skal være et eller andet nutte, der de kan sælge sammen med McDonald's-maden, altså. Den der app, den fik mig til at tro, at vi sådan kunne, at der ville begynde sådan en ring, ding, ding, ding, ding, og så kom der bare Axel F. i en eller anden frygtelig udgave. Ja. Ja, det var lidt Crazy Frog-agtigt. Det, ja. Og ikke på en god måde. Og ikke på en god måde, nej. Hvornår er Crazy Frog fra? Er det der? Det kan godt være, den er inspireret af... Jeg tror, den er senere. Jamen, så er den inspireret af den. Nå ja. Copyright. Ja. Copyright. Lost in Space. Ja. Ja. Ej, det er godt nok. Puh, ja. Der er den er også sådan pinlig tænere. Man kan bare sådan se, at der er ikke sådan noget af hendes hår, der sådan rigtig bevæger sig, fordi det tydeligvis er lagt hen over filmen bagefter. På den mest CGI-agtige, forfærdelige måde. Men hvad er det jo det, han fik sin idéer til Burt Demick? Okay. Hvis det fungerer så godt i den her, så kunne han også gøre det i Birdemic. Ja, altså man kan godt se, at i Birdemic, der har han brugt en nyere version af Movie Maker. Ja, det er paint. det er lige nogle klasser bedre. Når han trækker de der fugle sprites ind, så er der også nogle af dem, hvor han lige gør dem lidt større og lidt mindre, for de skal passe en 3D-effekt, hvor nogle af dem er lidt længere væk og lidt tættere på. Ja, men det skal jo se virkelig ud også, altså. Ja. Men jeg ved ikke, altså præmissen i Lost in Space, og det at de er tabt, og det med at de finder det her rumskib, og altså det sker jo også i Sunshine også, hvor de møder et andet rumskib og kommer ind og kigger, og der er masser, altså det kunne sagtens have fungeret så godt. Ja, det er jo baseret på den der Swiss Family Robinson, som jo er baseret på Robinson Crusoe, altså ja. Den går helt tilbage til Robinson Crusoe. Og så Disney, de lavede den der Swiss Family Robinson tilbage i starten af 60'erne, som sådan en stor budgetversion, altså, hvor de strandede på en ø, og det sådan set var det samme præmisser, som der var i tv-serien, som så bare blev science fiction i Lost in Space, altså. Ja. Så det er jo ikke, de trækker jo på nogle ting, der har været, altså Swiss Family Robinson er jo også en gammel bog, som så lige låner lidt fra Robinson Crusoe også. Altså, det er jo ikke noget, de fandt på at Disney. Og Nej. Det er heller ikke noget, at Irvin Allen har fundet på. Nej. Men det der med at putte op i rum, det er sådan en anden ting. Altså. Ja, der kommer faktisk, så jeg, et remake af Lost in Space til næste år. Nej, 18. Jo, 18, undskyld. Jeg er med 17 nu. 17. Ja, den næste 18. Ja, næste 18. Næste den 18, ja. Alternative 18. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor, ja. Men så du, hvem der skulle spille Dr. Smith i den? Ja, hvad hun hedder? Det var, hvad fanden var hun hedder? Parker Posey, ja. Der spille Dr. Smith. Ja, det er meget der sjovt. Kommer nok en masse, altså nej, der kan ikke være en kvinde, der kan spille en runde, altså. Prøv lige at sige, hvad det er, hun er med i også. Hun var med i en masse indie-film tilbage i 90'erne, og så spillede hun med i Blade Trinity. Ikke at det er nogle store ting at have på CV'et for hende, men hun var god i det indie-film. Og hvad hun hedder, konen fra Deadwood, hun er også med... Ja, Molly Parker. Ja. Også. Men det er noget med, at altså, den er jo, de har jo forsøgt, nu, hvis vi lige går i den retning, der er lige nu, altså de har jo forsøgt at genskabe Lost in Space efter den her. Altså det var meningen, den her, der havde de en kontrakt på, at de skulle lave 3 film, skuespillerne på den her film. Den lægger altså ikke op til den, også? Nej, overhovedet ikke. og det blev så sjovt nok ikke til noget, for den her tjente ikke voldsomt godt. Men så tjente 140 millioner. Ja, men budgettet var på 80, så den har ikke tjent det, end den skulle tjene. 140, ja. Nej, ja. Ja. Men de forsøgte jo i 2003-2004-2005 stykker at lave en tv-pilot igen med John Woo som instruktør. What? Som man kan finde den? Man kan finde på YouTube og sådan noget sted. Er der duer med? Det er der højst sandsynligt op i rummet. Ja. Men der har de så lavet det om til, at faderen, der, han er ikke professor. Han er ikke sådan en, der opfinder et eller andet. Han er så militærmand i stedet for. Så allerede der begynder den at halte lidt. Altså. Men de kommer også op i rummet og sådan noget der. Men den blev så en af sjov og mærkelig grund ikke rigtig... det var ikke en af tv-selskabet, vi har fat i. Så der ligger kun den der pilotafsnit. Det er jo altså oplagt at lave en John Woo med de der to pistoler med den der robot, der hvis arm kun kan pege fremad. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nå, havde det været, du sagde, der var flere? Havde der bare været... Nej, men jeg har så også lavet en version med hold fra, hvad her det, fra den gamle serie også. Der lavede de jo, jeg tror det var året efter, eller et år efter, 2 år efter den her, de lavede en tv-reunion-agtig. Af Lost in Space, med de overlevende derfra, inklusive Jonathan Smith, for den vil han godt være med i. Ja, for det sjove er jo, at den her originale serie kørte jo i 3 sæsoner, og så blev den i sommerferien, så blev den ikke fornyet til en 4. sæson, så vi har jo sådan set aldrig fået en afslutning. Vi har aldrig fået at vide, om de kom til Alpha Prime, og vi har heller aldrig fået at vide, om de kom tilbage til Jorden. Det kunne jeg måske forestille mig, at det er det, de lidt derovre i den der fortsættelse. Altså den der med de rigtige skuespillere. Ja. Uden at jeg helt er med på, hvad plottet er i den. Men det ved jeg, at det har de gjort i Gilligan's Island og sådan noget der med, at de afsluttede det i de der tv-film, der kom senere hen. Så de blev hentet? De blev reddet fra øen. Spoiler. Døde. Ja. Ja. De fandt en frihedsgud inde i sandet. Ja. Eller sådan noget. Nå, jamen ja, og det, ja, altså det ved jeg ikke, jeg er klar, men det er nok også fordi det er science fiction, og jeg... Ja, den kommer jo, jeg så den Netflix-produktion, den der kommer, Lost in Space, fordi de har reklamer på den, for den inde på Netflix, den der kommer i 18 næste år, året efter i år. Året efter, ja. Ja. Jo, ja, altså, Netflix, en Netflix-produktion har, altså... Det vægter ikke så meget ved mig mere nu, fordi de har godt nok også lavet noget crap her de sidste års tid. Men det er det vel også sådan der. det er jo så nok lige den, som ikke er crap. Men det er så, hvad det er. Men ja. Der er jo også Star Trek Discovery, den kommer jo også. Og det er jo også noget Netflix produceret, er det ikke? Nej, det er CBS Home, tror jeg det hedder. Er det Gabe? Oprindeligt, og så her i Danmark får vi dem bare på Netflix. Okay, men det er jo faktisk vores ven herfra, Akiva Goldsman, der vil med til at skrive den. Så det kan kun blive godt. Ja. Har du set traileren til den, Marianne? Ja, jeg har set traileren til den. Hvad synes du? Det ser forfærdeligt ud. Du er så klar. Jamen, jeg skal da se den. Altså. Jeg glæder mig næsten mere til den der Seth MacFarlane. Som jeg lige har glemt, hvad hedder. Ja, den ser faktisk mere Star Trek-agtig ud. Men den kommer snart, gør den ikke det? Hvad er det for en? Han har lavet en Star Trek-agtig serie også, så man får... Åh ja, den skulle da. Det er sgu da rigtigt, ja. Nå, ja, selvom det er ham, det ved jeg sgu ikke. Han, det, ja, det The Orville hedder den. Ja, ja, den ser sådan lidt Galaxy Quest-agtig ud. Og det er jo med ham, der er det jo bare... Altså, der er det jo bare hit og miss, altså. Ja, ja. Og det er rigtig sjovt, eller så er det rigtig dårligt. Ja, og jeg kan bare heller ikke lide nu, når han... en eller anden grund skal han altid selv være med. Ja, men han skal tegne i den der også, jo, så. Ja, og ja, det ved jeg sgu ikke, hvor glad jeg er for, at at han promoverer sig selv sådan på den måde. Det er sådan lidt, men det ja, det er nok fint nok. Men ham fra, nej, det tænker man. Nej, det var en anden rød hold. Never mind. Jeg skulle til at sige, det var Firefox. Okay, Firefly. Jeg tror, jeg lige har rådet lidt ordentligt. Ja, men det er ham fra Party of Five, faktisk, der er med i den. Er det ikke? Ham, der også med Kammerat i krig. Scott Grimes. Hvad er det nu, han er med i ham? Ja, det ved jeg sikkert lige, for jeg har ikke set Party of Five. Nej, men han, det bringer det hele sammen, fordi det med relationship og det der. Men det er ham, der også er med Kammerat i krig. Scott Grimes har spillet en af de der besætning i The Orwell også. Hvad er det, jeg har set? Jeg har nok set ham i IR, tror jeg. Kommer han med i de seneste sæsoner. Ja. Og han er sådan lidt en douchebag. Og han spiller Malarkey i Kammerat i krig. Okay, det kan jeg ikke lige huske. Den har du også lige set, han ikke? Jo. Den er også værd at se igen. Den er bedre end Lost in Space. Nå, men så bliver de overfaldet af de der edderkopper der. De der rumskib. Ja. Og kom tilbage. Skulle vi snakke om Lost in Space? Nå ja. Vi er også lidt en tredjedel henne nu. Ja. Ja, det er i hvert fald fat mod edderkopper, og så snart ned på planeten. Og ja, okay, fint. 20, ja, kun, ja. Der får Joey jo sådan en maske på, og, ligesom, og så får han masken ned som sådan en hjelm, fordi han skal skyde. Og så tænker jeg bare, at Leonardo DiCaprio i Man and the Iron Mask, fordi det... Ja. Det var sådan lidt... Yeah. Det hjælper også meget. Altså, så kan de skyde ham i hovedet i hvert fald. Men han er ikke sådan ellers... Der er stadig åbent tårinden, og ja... Ja, at kroppen også, vil jeg sige. Det er sådan en anden ting. Lad I mærke til, at da de gik over på det her skib, at der har alle sammen, de har deres de her sort rumdragter på, som de har på, bortset fra Joey. Han har sort rumdragt på, og så en pilot læderjakke ovenover. Jamen, det er, hvor hans wings, de sidder på. Jamen, det er bare sådan, hvorfor gør han rundt? Hvis de møder nogle gode babes over på det rumskib. Jamen, han skal bare virke bredskuldret, og sådan noget. Ej, det er sådan nogle ting, der er bare dumme. How you doing? Altså, ja. Det gjorde han ikke engang. Tom Cruise med den der, han har på med pelskraven og alle de der mærker på i Top Gun. Ja. Den fremtidsudgave med det. Yeah. Ja, plus, hvad hedder det, plateausko, altså sådan noget, kan blive en halv meter højere. Ja, præcis. Ja. Nå, så løber han hen imod dem, der er sådan en dør, der er der ikke engang, der er sådan et hul, der er kommet i væggen, hvor alle de andre står, fordi de vil jo ikke flygte, selvom moren siger, flyg, og så står de og glor i 8 minutter. Hun er jo bare en hysterisk kvinde. Ja. Det er en kvinde, der siger, nogen hende skal vi ikke høre efter. Nej, hvor dask skal du. Og så løber han hen imod de andre, og så prøver de sådan at dække ham lidt og skyde de der spiders. Og så laver han, så kaster han sig ind igennem det der hul, og der er ikke rigtig nogen grund til det, han så bare sådan løber ind i det der, men det er ligesom, om skal lige være sådan, lidt ligesom i Galaxy Quest, hvor han, does the rolling help? Hvor han sådan skal lave en dramatisk rullefald. Ja, det er faktisk meget fedt, fordi det er som om, han kommer ind bag, eller han kommer i sikkerhed, når han hopper derind bagved, men det er bare lige så åbent. Det er jo ikke sådan, at der er en dør, der lige der lukser, han lige skal blive under eller noget. Det er jo et hul i væggen. Det er meget fedt, den måde hullet er kommet på, at okay, de her edderkopper, de har svejse ånde eller et eller andet. Det er så, hvad det er. Så de kan svejse sig igennem den her jerndør, som den her... dør. Men det er faktisk robotten, der bare hopper. Af en eller anden grund kan robotten hoppe. Men den hopper ind igennem jerndøren i den modsatte ende, og så kommer der bare sådan et hul, fordi det er sådan, jern fungerer. Og det er sgu meget, meget morsomt. Eller dumt. Det kan være, han har sådan nogle jetboosters, ligesom R2-D2, han har i en af de der 1-2-3-film. Men det lige pludselig kunne den flyve lidt. Er det ikke sådan noget med det? Eller var det i 7'eren? Kom nu. Den flyver også i de gamle. Der hvor han er på vej ned i Scarlet Pit, der flyver den over til den der luftbåd ting der holder han. Nå, okay. Gør den ikke det? Det er Boba Fett. Boba Fett. Det. Men han flyver det også, det gør han ikke det? Jo, han flyver, men jeg tror ikke, at Artudis flyver. flyve. Men var det ikke noget med, at der var sådan et ramaskrig over, at han lige pludselig kunne flyve, altså det samme. Prequel-trilogien, så kunne han lige pludselig flyve, og så var man sådan, åh, så ville han jo også have blød i femmeren, eller et eller andet. Ja, det samme skete med den britiske Dr. Who-serie, for så lige pludselig så kunne Dalekkerne, de kunne lige pludselig flyve, da de kom frem til nogle afstande i 80'erne. Så kunne de, i stedet for at de blev besejret af, at de skulle op ad en trappe, så kunne de faktisk flyve, og så kunne de bare flyve op ad trappen i stedet for. Fedt at besejret med en trappe. Det var der mange, der var sure over. Det er lidt ligesom med her, den i Robocop, altså. A209. Ja, den kunne heller ikke komme op ad trapper eller ned ad trapper. Jeg har aldrig set Robocop. Det er også en forfærdelig film. Hold kæft, ja. Den er dårlig. Ja, den er virkelig ikke særlig god. Den må vi snakke om en dag. Ja. Det var ligesom en intern view. Ja, det er de bedste. Så kommer vi jo... Så er det så flygter der, de. De flygter. Er det der, han bliver slashed? Det er der, han bliver slashed. Er det ikke der, han får lige sådan en ryg? Jo. Det siger han der, jeg er blevet bidt af en edderkop. Ja. Og så ryger den der edderkop arm med, og så kan de gøre et eller andet. Men der er ikke nogen, der sådan kigger på om... Det er heldigt, det sker i sådan noget, hvad hedder det, isolation, hvor, altså, hvor hvis de har både... Ja. Hvis Ripley havde været der, så havde hun ikke lukket dem ind igen. Nej, det havde hun ikke. De har jo både det her abedyr, som ser venligt ud, fordi det har jo store øjne. Og så har de her edderkoppe arme med, og så har de Dr. Smith, som er blevet slashed af de her edderkoppe arme. Ja. Så det er jo ikke gået galt før, altså, så hvorfor skulle det gå galt nu? Der skulle være sådan en scene, ligesom i Star Trek Enterprise, som det vist bare hedder, hvor de skal stå og smøre hinanden ind. Og det var sådan et forsøg på at få flere seere, der sådan ikke var interesseret i science fiction ellers. Men så kunne de da mindst se på de der flotte mennesker, der stod og smutte hinanden ind. Det er en fantastisk scene. Snask. Ja, der er flere af dem så. Ligesom med den scene i Star Trek Into Darkness, der hvor hun tager tøjet af op i raketten hen af Alice Eve. Sådan lidt ligesom den. At der ikke rigtig er nogen helt sådan, grund til, at man ser. Altså, jeg kan godt se en grund til det, men alligevel ikke helt. Jeg slet ikke huske den film. Jeg vil bare huske, at Spock han går amok. Ja, Spock han går amok. Bare tæsk. Kon. Nå. Hvad sker der så? Jo, så kommer Joey jo tilbage på banen, og han viser jo sin det er der han springer alle luften, fordi han er jo en hjernedød jock. Ja, der er han bare en idiot igen. Altså det er næsten der var han allermest idiot. Fordi han springer hele i luften. Ja, så mens de er 4 cm fra det der skib, så overloader han de der motorer. Så måske lige bakke lidt sådan sikkerhedsafstand. Ja, fordi han nåede faktisk ikke engang at vente og se, om det virkede. For de så ud til at virke, at de der edderkopper, de faktisk blev tiltrukket af varmen og ilden. Mm. Men... Måske bliver de tiltrukket af varme og lys. Og så selvfølgelig gør de det. Vil gøre det. Så springer han jo den i luften, og så styrer de ned på den her isplanet. Og så kommer vi jo ind i tilbage til fremtiden territorie, hvor at vi har flere realiteter, der møder hinanden på en gang, og hvordan kan man være det ene sted, og så ikke være det andet sted, og det er meget spændende. Det er meget spændende. Jeg forventer sådan lidt på et tidspunkt, at der vil komme sådan nogle White Walkers ind til dem, fordi de lander sådan... Godt stykke beyond the wall. På den anden side af muren, ja. Jon Snow kommer løbende. Det ser man med de her blå øjne. Ja, det kommer du til, Niels, på et tidspunkt. Okay, om 3 år. 3 år, ja. Prøv 7. Ja. Nå, de styrer der ned ved siden af sådan en boble, som viser sig at være noget af det samme. Og det er jo der, det begynder sådan at blive lidt for teknisk for mig, fordi jeg kunne slet ikke finde med. Fordi så Will, sønnen, forklarer jo, at den boble, det var jo sådan lidt ligesom efterdønningerne af det her lille eksperiment, han jo har lavet derhjemme på sit værelse, hvor han har lavet en tidsmaskine. Altså, jeg siger ikke, at det der, den der boble er... Jamen det ligner, han sagde det ligner. Samme. Og de snakker jo om det lige i starten af filmen, han sad og lavede sådan nogle fjol med sådan nogle tidsmaskiner der. Ja. Will. Ja. Altså. Men han sagde, at det ligner sådan noget af det, der ville ske, hvis jeg fik lavet den her tidsmaskine. Så han gik ud fra, det var sådan noget. Og så kommer det spændende her. Det var jo, at de sagde, at det var lidt af det samme, som det, de mødte op i rummet. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi betyder det så, at det er også Will, der har lavet det op i rummet? Eller er det bare sådan nogle huller i tid og rum? Will, der har lavet en tidsmaskine og sendt det der fly afsted efter dem. Er det ikke? Altså, nej, for han kommer aldrig tilbage til den tid. Hvor kommer alle der kommer fra? Ja. Nå, måske var det fordi, at jeg tænkte, at det der skib var det, der kom fra fremtiden, men i virkeligheden kom de jo i fremtiden. Det er fordi, jeg lige drog nogle konklusioner, det, før man egentlig... Den er dyb, den her. Anyway. Så jeg kan godt forstå det. Jamen, det er ligesom at skulle følge med i Inception eller sådan noget. Det er meget... Ja, der er de der 7-8 lag der, som man bare skal... Det forstår jeg ikke helt, at hvorfor det er... Hvor de kom fra med de der hullet i rummet der, det forstår jeg simpelthen ikke. Det bliver ikke forklaret. Det irriterede mig lidt. Nå, de går ind i den her boble, og så møder de jo, de møder gamle Will, som jo så desværre ikke var spillet af den rigtig gamle Will fra den gamle Lost in Space-serie, men en anden skuespiller, som var en gammel Will, og Spider-Smith. Ja, og så skal vi lige have med, at skuespilleren, det er så Jared Harris, som senere hen er blevet rimelig kendt for Mad Men og spillet Moriarty i Sherlock-filmen, den anden Sherlock-film med Robert Downey Jr. Og Richard Harris' søn, i øvrigt også. Men han er dubbet. Meget tydeligt dubbet, Jared Harris. Af en eller anden mærkelig grund, fordi han... jeg kan ikke helt forstå, hvorfor han ikke kunne indtale den der rolle selv. Men det er meget tydeligt at se hans mundbevægelse. What? At det er ham. Fordi jeg sad bare hele tiden, mens han var med, og tænkte, det er sgu da ham der for Mad Men. Og så synes jeg, han var lidt for ung til at være ham. Og han lød jo overhovedet ikke ligesom ham. Så jeg var helt forvirret, og man havde ikke lige... Det er nemlig ham. Min telefon sagde. Og af en eller anden mærkelig grund, så er han dobbelt. Jeg forstår ikke helt, hvorfor. Altså, fordi han... Jamen, det er det. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe sammen, fordi at han lignede ham, men han lød overhovedet ikke som ham. Nej. Nå, det var så lige mig der. Så det er lidt en skam, at de bruger, men de bruger ikke rigtig hans stemme. Han kunne ikke komme op i det tonelag, eller sådan noget der, Stephen Hopkins vil have ham op i. Altså, så det... What? Ja, altså Stephen Hopkins, han havde travlt med at hygge sig med Heather Graham, så jeg tror ikke, han tænkte så meget på hvad her det plottet i filmen. Hygge sig med, var de et item? Ja, okay. Det er fordi, de havde lige så meget kemi, som hun havde med Joey on-screen. Ja, altså hver gang, at de skulle kysse i den her film, der så stod Stephen Hopkins, se, det er sådan, jeg skulle gøre. Ja. Og så ej, de, det er rigtigt. Ej, det gør så ikke. Nej, det var Joey. Det var en method director. Ja. Ja, det havde ellers været meget godt. Ja, ja, ja, ja, ja. Men er det i hvert fald en god skuespiller, der bliver lidt spildt i den rolle der, fordi man kun ser hans ansigt, sådan set. Altså, det er ikke ham, der sådan set er der, altså. Ja. Ja, nå. Ja, og så kommer vi jo tilbage i den, og det kan jeg så ikke huske, det du sagde tidligere, med at Will og Smith, de får sådan et tættere forhold i den gamle serie. Det kan jeg slet ikke huske. Men det er jo så den her alternative virkelighed, hvor faren jo han så aldrig kommer tilbage, og så Will han får den her surrogatfar i Spider-Smith. Ja, som jo så er ond i den her. Han er jo ikke god ond, ligesom han var i den gamle serie. Altså. Nej. Fordi han har jo åbenbart slået Wills familie ihjel, eller damerne i familien i hvert fald. Ja. Og det tror jeg ikke helt, han kunne have fundet på en gammel serie, selvom man ikke var helten i den. Så ville det i hvert fald have taken a turn, kan man sige. Ja. Ja. Ja. No. Jeg synes faktisk, at den der Spider-Smith, altså selvom han godt kan se, at det er en dukke-effekt, altså så synes jeg faktisk, at den er sådan set meget charmerende. Altså, det er meget fedt, at de har brugt noget tid på den. Altså. Men jeg synes ikke rigtigt, at den fungerer som en person, altså. Nej. Det er sådan lidt forvirrende at kigge på ham, og så høre Gary Oldmans stemme. Altså det hænger ikke helt sammen, altså. den fungerer noget bedre, mens han har den der kåbe på. Ja, da han bliver terrænet. Ja. Fordi den der, altså det er jo også bare nu, at det er jo så grinagtigt dårligt lavet i forhold til altså, fordi det er så 20 år gammel, ikke også? Ja. Jeg kunne i hvert fald slet ikke tage den seriøst, altså. Den var jo lige så fjollet lavet som den der abe der. Stort set. Og var det ikke samme, var det ikke samme, undskyld, var det ikke, nej, Morten. Du kører bare. Var det ikke samme år, at Blade kom ud? Jo, nej, jo. Var det ikke også 98, den er fra? Var den ikke fra før? Var den ikke lidt før? Det kan godt være, den er fra... 98, men igen, det der med, at der er et andet virkelig dårligt CGI jo. I slutningen, der hvor Stephen Dorff, han bliver hugget over. og så bliver til det der blodmonster der, som sådan set, vi har været endnu mere frygtelige, hvis de har brugt det fra den slettede scene, altså. Men det der i filmen er frygteligt nok, altså. Ja. Der var et eller andet med de der film der i slut 90'erne, med de der CGI-slutninger, altså, det gik fuldstændig galt, altså. Ja. Men det, her var det jo hele vejen igennem filmen, og det var sådan lidt, altså, det er virkelig underligt, at de har brugt så meget krudt på altså, jeg synes næsten, det altså, hvis man havde brugt mere tid på at lave nogle gode praktiske effekter, eller en skurk, som ikke behøvede CGI, altså, jeg ved sgu ikke, altså, man kunne sagtens lave en fed rumfilm, hvor det ikke var der, for jeg synes, det ødelægger rigtig meget, men jeg ved ikke, hvorfor altså, man skal have alien. Altså, uden at sige det 100%, så er der alligevel en del effektarbejde i den, at der ikke er CGI, altså er der nogen af de scener der med rumskib og sådan noget der med Proteus og sådan noget, det ligner en model, altså. Ja, ja, og det er jo fint nok, men ja. Der er jo lavet rigtig mange rumfilm, hvor det ikke, altså, det er bare som om, at vi er i slut 90'erne, og der skal bare aliens med, fordi ellers så er det jo ikke en ordentlig science fiction film. Altså, der skal aliens med. En eller anden type alien, som tilfældigvis minder lidt om dyr på jorden, fordi space spiders. Jamen, du kan jo se i den fjerde Alien-film, Resurrection, der var det jo også, den fra 97, mener jeg, der var de jo også CGI, lige pludselig ved at Alien-folkene der, altså, de var jo også lige pludselig ved det CGI, i stedet for folk i dragter. Og det var heller ikke alle scener, det fungerede i, altså, det var så meget at nu har de lige pludselig fundet ud af at bruge den der knap på computeren til at lave et eller andet CGI-monster, og så laver vi sgu det hele CGI, for det er der ikke nogen, der ser alligevel, altså. Men det er sjovt, altså. Den gang, der tror jeg, det ved jeg ikke, hvordan man, men jeg tror bare, at man synes virkelig, at det var så godt, at det var så realistisk, så det var bedre end puppets, altså, eller guy in a suit, altså. Man var bare så sikker på, at grafikken kunne nærmest aldrig blive bedre, men nu er vi i, altså i 2016, så kom der jo Rogue One med ham der, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der, den onde admiral, eller hvad han hedder. Plastic cushion. Plastic cushion. Ja, og plastic layer. Ja. Og spoilers, ja, præcis. og det er jo stadigvæk det samme, altså. Det er det, de snakker om, Uncanny Valley, altså de har jo svært ved at lære de der menneskelignende ting. Og det er jo også det, for eksempel i den anden Mummy-film, Mummy Returns, at den der scene, at den stadig bliver husket mest for, den der frygtelige scene med The Scorpion King, hvor man har set tidligere i filmen The Rock som The Scorpion King i menneskeskikkelse. Og så i slutningen, så kommer der en stor CGI-effekt, at der kulsejler det hele, altså, hvor han lige pludselig bliver ind til Scorpion King. Noget, der ligner noget, at det ikke engang vi har brugt i det PlayStation 1-spil, altså. Jamen, det er jo det, der er synd, fordi man kan se selv i Ringenes Herre, som jo var, altså, de brugte jo overvis på at lave de effekter der, og nu er det jo så tydeligt at se. Der er nogle scener der, ja, altså det er for eksempel det, hvor Bilbo, han lige pludselig bliver ond, altså den der CGI-effekt, og hvor Galadriel, hun bliver ond, og sådan noget der, altså det. Det er noget af det, der virkelig trækker mig ud af filmen, og der er så mange andre fantastiske effekter i de der film. Men det er så også fordi, at det er noget, som du siger, det er noget af det, der er CGI, altså det er noget, der, hvor de har brugt penge og tid på modeller og på kostymer og sådan noget, på mange andre ting, og så valgte de den hurtige løsning lige ved de scener der, fordi at det virker i øjeblikket, altså. Mm. Det virker bare ikke 15 år senere. Det er det samme med Babylon 5, jeg lige vender lige tilbage til, det var sådan fra 93 til 98, det kørte eller sådan noget den stil, og så Star Trek Next Generation, det kørte fra 87 til 94, så det er jo faktisk lidt ældre, men når man ser det i dag, nu er det selvfølgelig også blevet remasteret, men også før det blev det TNG, så de der rumscener jo stadigvæk rigtig godt ud, fordi det hele var lavet med modeller, hvor i Babylon 5, der havde man lavet effekterne på en Amiga 500, så der ligner det jo... Havde man det? Altså, ja, det mener jeg. fordi det var sådan, eller måske ikke en Amiga 5, måske en Amiga 2000, eller et eller andet, hvad det nu var der. En Amstrad. Ja. Og Amiga var jo sådan langt fremme i forhold til grafik og sådan noget, i forhold til PC'erne dengang. Ja. Men det ligner jo sådan noget, Commander Keen, et eller andet, Nana Sisters... Hvad er du galt i Commander Keen? Ja, det er også en dårlig sammenligning, for der er jo ikke nogen rumskib med det, tror jeg ikke. Jo, i starten. Okay. Han går ud fra et rumskib. Ah, ja. Men der er rigtig mange rumkampe i Babylon 5. Nej. Ja. Og det ser jo herrens ud, altså. I Babylon 5. I Babylon 5, fordi det ikke er Next Generation. Jeg skrev sammen med Morten tidligere i dag med at eller i går da vi så den her herlige film med at en anden film vi burde se, det er Spawn, og det var jo også en af de filmer der virkelig blev solgt dengang på sine effekter, og det er også en af de film der virkelig ikke holder i dag på grund af sine effekter og så mange andre ting også selvfølgelig, men det at den blev solgt på, det er det der fantastiske kostyme og den der dragt han havde, Spawn, at den kunne sådan flagre bag ved ham og er 100 meter lang og sådan noget der, altså. Og det ser simpelthen så dårligt ud i dag, altså. Den har jeg slet ikke set. Hvor der virkelig også blev brugt penge på CGI, altså, og de ikke tænkte en skid på, at der skulle være en historie også. Er den for 97? Det er også lige hamkring. Ja, og jeg kan huske, jeg så den også på VHS lige, da den kom ud. Jeg husker bare heller ikke, nu kan jeg ikke huske, jeg husker bare ikke effekterne som værende super gode fra dengang. Det kan også være, det var filmen. Jeg husker den bare ikke som fantastisk. Det kan også være, det var slutningen. Kommer de ikke op og slås mod djævlen eller sådan et eller andet i slutningen? Jo, det slutter sådan lidt som i Tenacia D-filmen. Altså, hvor de slås mod djævlen ned i helvede. Ja, det kan også være, det var det, der var... men ja, jeg ved sgu ikke. Det er sgu lidt synd, og det... Ja. Det skal man bare stoppe med, fordi det er sgu træls, at som da vi så King Kong, som jo for fanden da er 85 år gammel, ikke? Altså det ser jo fantastisk ud. Ja. Der altså, man kan godt se med dinosaurerne og sådan noget, men altså, at se den her om 60 år. Så King Kong-filmen fra 2005, altså de der, nogle af de der scener i den, de holder altså heller ikke med, altså. Nej. Men det er sjovt, man bliver ved med at tænke, nu er vi blevet så gode til at lave effekter, så nu bliver det ikke dårligt at se på. Altså, de bedste effekter, det er dem, man ikke lægger mærke til. Altså. Ja, netop. Men selvfølgelig kan man jo en hel masse, men alle de filmnørdevenner, man har, der er jo ikke nogen af dem, der tænker, det var fandme bedre, hvis det lige var CGI. Altså, alle vil jo hellere have praktiske effekter. Nej, det tror jeg ikke. Altså, præcis, det er mange, der ser Transformers, ikke? Det er jo... Ja. Der er mange, de kan slet ikke forlige sig. Det kan godt være, man skal være sådan lidt mere nørdet, altså. Ja. Altså sådan, sætte pris på film på en anden måde, i stedet for... Fordi der er mange, de kan slet ikke forlige sig med det der med stop motion og med dukker og med... Altså, det er jo derfor, at Lucas og venner ændrer så meget i Star Wars, i de gamle film, for at fjerne nogle af de der dukker, at der var inde i kantinaen, for eksempel. Ja, sådan, ja. At det så mere CGI, mere ægte ud, altså. Det er selvfølgelig være, at pøbelen, som man jo ikke selv er en del af, de bedre kan lide. Det er bare shiny. Ja. CGI. Ja, og det er sgu synd, fordi jeg synes, altså, man kan jo ikke se tilbage på samme måde som med King Kong. Kan man jo ikke se tilbage på nogle af de her film om 60 år og sige, hold kæft, det ser fandme godt ud, det her. Altså, okay, man kan lige se, der er lidt hak-hister her, men ellers så ser det altså stadigvæk rigtig godt ud. Det gør vi jo ikke, altså. Nej. Ja, men jeg tror ikke på samme måde, at der er nogen, der vil sidde her om 60 år og se Lost in Space, og så lader sig blive inspireret af Lost in Space filmen til at blive filmtekniker, filmskaber. Nej. Ligesom folk, de er blinde igennem alle årene efter, hvad er det, King Kong. Ray Harryhausen. Ja, Harryhausen, ja. Det var jo en af de grunde til, at han blev effektmand. Det var King Kong, altså. Og det er jo fantastisk at se. Man kan jo godt se, altså Harryhausens film, der er jo stadigvæk noget, der lækker i forhold til andre film, der er lavet, men den der energi og den vilje, han... Ja, den personlighed, han gav dem. Altså, ja. Der er jo ikke nogen personlighed ved Nord, det her. Altså, der er jo et blab. Der er jo ikke nogen personlighed ved den. Nej. Der er jo ikke nogen personlighed ved edderkopperne i den her, som... Hvis Matt LeBlanc. Ingen eller Matt LeBlanc eller noget, altså. Hvis Ray Harryhausen, han havde animeret Matt LeBlanc i den her, altså, så er det blevet endnu mere... Så er det blevet en god film, tror jeg. Så han nærmest virket som et menneske. Ja. Ja. Men det var også noget... Det var noget af det... Altså, jeg kan huske dengang, jeg var en lille bitte purk, altså hvor de på DR eller sådan noget, hvor de har sendt nogle af de her bagom optagelserne til A New Hope. Og jeg kan huske, det var noget af det mest fantastiske i hele verden for sådan en lille mig. Det var at se det, at de havde de her modeller af Star Wars eller af de forskellige ting der, hvor de havde flyttet dem rundt og så lige optog lidt. Og jeg synes, det var så fantastisk at se. Altså det er så fascinerende. Folk, ja, der bruger så meget tid. Hele det der lange bord der, hvor de laver angrebet på dødstjerne. Ja. Det man har set så mange gange det klip. Jeg synes, det er så fantastisk. Hvor detaljeret det er. Og der er ikke det er ikke samme... Det er ikke fantastisk på samme måde i dag. Nej. At man kan lave de der mega her i Game of Thrones eller i Warcraft og sådan noget der. Altså, det er ikke på samme måde. Der er ikke samme charme ved det i dag, som der var dengang, altså. Nej. Det har mistet en del ved, at man er blevet så dygtig til at lave de der ting, at man ikke selv skal... Der er ikke den der blod, sved og tårer ved det mere, altså. Selvom man selvfølgelig godt kan sidde og svede over en computer. Men... Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne lige... Ja, der kan godt blive lidt tårer også. Men... det kan det sgu tit. Nå. Nå, vi er tilbage på planeten. Vi er tilbage på planeten, og, så... Nej, Robinson, han siger... Eller så siger Joey, så siger, where are we? Og så siger Robinson, no, when are we? Og det har man jo aldrig hørt før i en tidsrejsefilm. Nej, godt. Og så er det, vi kommer til det der punkt, hvor jeg bare tænker, kan det ender filmen virkelig her? Jeg kunne heller ikke huske, hvordan den sluttede. Der, hvor faren han sender familien afsted, og yes, nu redder han den, og han bliver ved hans anden søn, fordi af en eller anden grund, så holder han mere af den voksne søn, end af den yngre søn. Det er også nemmere at snakke med en voksen, end med et barn. Altså, det er jo, det er rigtigt. Børn og kvinder er jo hysteriske. Så det er jo, og det er der, hvor hverken børn eller kvinder er tilbage på planeten. Der var ikke nogen planet efter 5 minutter, men det er sådan en anden ting. Det er så det. Men, jeg synes, vi skal nævne, at de går forbi. Will og Dr. Smith, de går hen til den der boble, og så går de forbi sådan nogle plantekubler eller sådan noget, som jo faktisk er det samme som der, hvor Bamse han bager brød i op på planeten. Nej, det er lundt derfra, ja. Ja, det er faktisk... Vi kiggede også efter ham der mand i pæren, men der var ikke... Forlæns og baglæns. Ja. Den var der også. Ja. Det er så også, altså, hvis man ikke skal stjæle for nogen, så skal man også godt stjæle for de bedste. Altså. Ja, det var... Jeg fortalte... Og der var også en god undertekst. Der, så oversætter de... Ja, undersætter. Young man, det blev oversat til ungersvend. Ungersvend. Og det var et ord, man hører rigtig tit. Det er ikke andet end et par uger siden, hvor jeg fortalte min søn, at en gang, der Bamse, han havde faktisk også rejst til månen, hvor han mødte et dyr, som havde hovedet i begge ender, og så bagte han brød til det, og så kom der en mand flyvende i en pære ned til ham, eller op til ham, og han bare sagde, ja, nu laver du sjov med mig. Og så fandt jeg et gammelt klip på YouTube, og han var bare helt færdig. Jamen, det er virkelig også mærkeligt. Det er virkelig... Altså det har været noget god tobak, det havde på DR dengang i 80'erne. Ja. Så, nå. Og datteren, hun laver sådan et Daffy Duck stjernetegn med et missil på den der kuppel. Ja. Fordi det er jo deres, de har bondet over sådan nogle stjernetegn, som var en sjov and og en gris eller sådan. Ja, og så får store Will så den her åbenbaring med, at han kan jo, han har fundet ud af, at faren kunne rent faktisk godt lide ham, selvom at han ikke har vist det i de sidste 40 år. Så ved at se, at han stod og kiggede på rumskibet, hvor hans familie sprang i luften, og ikke begyndte at græde over det, men bare stod og kiggede på det, så fandt han ud af, ved at se ham stå og kigge på det, at han faktisk godt kunne lide den. Men det var så også på grund af, at William Hurt, han spiller den scene der så godt. Altså. Yes. Man tror virkelig på hans smerte. Ja. Han viser jo ikke en smerte. Det er virkelig, jeg kan virkelig ikke lide præmissen i den her film. Den er så underlig og dum. Altså Han rynker lige brynene, sådan, fordi han bliver lidt følelsesmæssigt påvirket. Ja. Så er det også overstået. Men han er på den anden side heller ikke rigtig tilbragt noget tid med dem, så han er måske ikke så nær ved den. Nej. Selvom moren giver ham et... Selvom moren giver ham et... Hvad siger du? Nej, måske. Jeg siger, moren giver ham et A-plus i kissemisse, eller hvad hun nu gør. Ja, det er derfor, at han kan slippe afsted med at være den værste far i verden overfor den her mor, der er en åbenbart knaldgod i sengen, eller et eller andet. Der er sådan en hel scene i deres soveværelse, hvor sådan, at du skal altså snakke med din søn, og han savner dig virkelig meget, og han saboterer hele skolen for at få din opmærksomhed. Ja, jeg skal nok gøre det, og sådan noget. Og så snaver de lidt, og så er hun helt vild med ham igen. Ja, altså, jeg gør det i morgen. Lidt mere til stålet. Det vi har sagt før, det var, at lige hvad han har tilbragt mere tid med Dr. Smith, end han har med sin familie. Ja. Det er kun den ældste datter der, Felicity Shagwell, som han har tilbragt tid sammen med. Hun har jo taget arbejde på det samme projekt, bare for at lære sin far at kende. Og... Ja, hun har virkelig gjort noget for det, altså. Ja. Ja. Ja. Nå. Ja, så får han jo sådan en åbenbaring med, at faren kan rent faktisk godt lide ham, og så sender han ham tilbage til fremtiden. Og så til fortiden. Og så får han så reddet, fordi nu kom der jo ham, professoren, ind, som ikke er pilot. Og så får han lige vendt flyveren om, fordi det er sådan, og så flyver de igennem planeten igen, og så er de reddet. Hvorfor er det, de skal igennem planeten? Jeg forstår ikke. Det skal man gøre hver gang. Fuel til at slippe væk fra den tyngde felt. Og det er helt klart anderledes. Når man kommer igennem planeten, så kommer man ikke forbi noget ind i planeten også? Eller? Jamen, det er fordi, at den springer i luften. Det gør så den. Så er ligesom noget at få mere fart. Bortset fra, hvis de er inde i midten, når den springer i luften. Ja. Det er samme grund som, kan du huske, i Total Recall remaket, hvor de har den der elevator igennem jorden. Ja, det er, jeg har faktisk glemt, at jeg har set den, ja. Tak. Jeg var biografen og set den med Gert, for at vi kunne snakke om den. Det var fantastisk. Også biografen. Ikke sammen med Gert og dig, men nej, jeg har set den i biografen. Åh, nej. Minderne. Jeg så også på BTS i biografen. Ja. Det var også frygteligt. Ja. Er den lige så god som originalen? Altså Total Recall? Ja. Bedre. Bedre på mange punkter. Der er 100% mere Colin Farrell i. Og masser af CGI. Ja. Så. Det er altid godt. Men de havde, så vidt jeg husker, hende den trebrystede dame med. Det skulle de huske. Ja, det kan være, det var sige. De havde rent faktisk ikke fundet en med tre bryster. Det synes jeg var lidt... Måske. Nej, altså i den gamle dag, Paul Verhoeven, han har jo været på en af de der knejper der i Amsterdam, og fundet en med tre bryster. Altså. Ja. Han har virkelig gjort noget for det. Ja. Og her der er Len Wise, han har bare sagt, at du skal have nogle stramt lædertøj på, Kate, og så er det det. Yes. Det var det, han tænkte. De havde fundet hende fra den originale, men det var knap så spændende, nogle bryster, hun havde nu til det. Ja, de var... Det var sådan nogle der, hun sådan kunne have rundt om halsen, i stedet for sådan en tørklæde. Ja. Nå. Hvad sker der? En tekst mere, som er god. Det er det sidste, jeg har. Ja. Hvor de siger, that's insane. Det er jo cook. er det en eller anden oversætter på 83 år, der sidder og oversætter den her, eller? Ja, jeg ved det ikke, altså det er, jamen, jeg ved ikke. Man kunne godt ønske sig mere Kim Schumacher. Ja. Det kunne have været spændende, hvis det var ham, den oversatte Skam også. Skam? Hvis han lærer danske undertekster til Skam-serien. Ham, der sat de danske tekster på den her. Det, ja. Det kunne være det. Sådan. Og de unge med de unge, det kunne være... Ja. Nå ja, på den måde. Sådan en, der bruger slang fra 70'erne. Ja, eller 50'erne. Ja. Ja, sker der mere film? Jeg fik lidt et blackout derefter. Sker der mere? Flyver de bare igennem? Jamen, faren han kommer tilbage, og så siger han, I love you, son. Og så giver han sin søn knus, og så står de der piger der i baggrunden. Ja. Not the girls, fuck you. Nej. Ja, så nyser vi her, det er Roller Girl og Joey. Nå ja. Ja. Og så kigger William Hurt lidt surt på dem, eller på Joey mest. Og så trykker han på en knap, Will I Am, og så slutter filmen, og så kommer der en masse god techno. Ja, det er en anden ting. Det er temaet, det er jo John Williams, der lavede temaet til den gamle serie. Og det er jo ret, jeg synes stadigvæk, det er et fedt tema. Jeg får det virkelig dårligt, når jeg hører temaet til den her film. Altså, det er virkelig... Altså. Ja, det er altså en god komponist, der laver musikken til selve filmen, men alt det der teknolort der, det er igen over det virkelig daterer den her til at være 98, altså. Ja, fordi filmmusikken, det lavede jeg også mærke til på et tidspunkt, det var egentlig helt fint. Altså, ja, jeg ved ikke lige, hvem det var, men det var, ja, fint. Det er mange forskellige, og det er meget underligt, fordi undervejs i... altså, efterfølgende, når de udgav soundtrack, så har de ændret nogle af de numre, altså de har sat nogle numre ind på soundtracket, som ikke er med i filmen. Og det forstår jeg ikke. Det er meget underligt. Apropos Technolord, man kunne jo godt, nu bragte du Blade frem, altså det havde jo et fantastisk soundtrack. Fra soundtrack. Ja, det forgætte den, sådan set. Men, ja. Med New Order. Ja, og hvad hedder den? Mortal Kombat, der fungerer det også fint. Det er godt. Det er godt. Jeg får helt lyst til at se den igen. Jeg tror ikke, Christoffer har fået den set endnu, faktisk. Det var endnu et podcast, hvor han ikke... Der var han også lige væk. Ja, så må vi lave podcast om den igen. Eller Annihilation. Jeg har hørt, de bare bliver bedre og bedre. Ja. Jeg gør sådan nogle film med det. Ja, ofte. Ja. Eller... Nå, så slutter filmen, og det er jo godt, fordi nu er der gået 2 timer og 10 minutter, og det var 2 timer og 10 minutter, man virkelig kunne føle, synes jeg, fordi hold da kæft, det var langt. Hvad har vi lært af filmen? Var det en morale, som der var i de gamle He-Man-tegnfilm? Var der en morale, den her? Vi mangler katten. Ja. Og vi havde Blarp i stedet for, jo. Ja, det er rigtigt. Der var ikke så mange, der red på den. Nej. Heldigvis. Ja, det har været lidt synd. Hvis man skal være en god far, så skal man være villig til at se sin familie springe i luften og tilbringe tiden 5 minutter sammen med sin søn, der er blevet 20 år ældre, inden han dør, og selv man selv dør. Eller var det moralen, eller hvad? Men det er jo heldigt nok, at han var en dårlig far til at starte med, fordi ellers så ville han jo ikke være blevet en adoptiv søn af den der Spider-Smith der. Og så ville han jo ikke have været på planeten til at redde dem i fremtiden. Det er jo lidt, det er jo lidt samme. Det var bare til sidst. Nu spoiler vi godt nok Interstellar, men det er jo lidt samme morale, der er deri. Ja, med den fraværende far, eller hvad? Ja, fordi hvis han ikke var taget afsted og havde aldrig set sin datter, så havde hun aldrig fundet en kur. Nej, det er selvfølgelig ikke. Lige helt, hvad det nu er, der er med det. Det er dybt. Det er faktisk... Men det er selvfølgelig, det er jo det, at Nolan har hugget det fra jo også. Ja. Det yes. For så har han ikke lavet en tidsmaskine her i. Nej, det er rigtigt. Hvor der kun kan hoppe en igennem ad gangen. Ja, han kunne faktisk gøre hullet større, men det valgte han ikke gøre. Ja. Det, ja. Hvad har Joey lært i den her film? Bare blive ved med at være klam og pushy, så kan de nok overgive sig. Okay. Ja. Det har ikke været en dannelsesrejse for ham. Han er ikke kommet fra A til B. Han er bare stadigvæk står ved A og venter på at komme hen til B, eller hvad? Men det var også sådan, det var i 10 sæsoner og venner. Der kommer han heller ikke rigtig meget videre. Nej, men han scorer det på damer jo. Jo. Her er der kun én at score. Ja. Og så om et par år, så lillesøsteren. Og moren, hvis han bliver ved længere. Ja, det er rigtigt. Ja, det bliver hyggeligt. Det er jo sjovt, fordi dengang man så det der skib, som sagt, som jeg lige nævnte lidt, altså Proteus, der var jeg sikker på, at det der ville ske, det var, at det var Will, drengen, der havde opfundet en tidsmaskine, og sendte det der skib tilbage i tiden, for at finde dem. Altså, fordi de vidste, at det var der, de ligesom endte, da de fløj hen i det der hul i rummet. Og så synes jeg, at det var så, ville være så godt et plot, at jeg egentlig troede, det var det, der skete nu her. Men det var jo slet ikke det, der skete. Så det var ligesom, ligesom lynnedslaget i Tilbage til Fremtiden? Nej. Nej. Men bare, at han havde sendt det der skib tilbage i til fortiden. Og så, men så døde de der edderkopper på en eller anden måde. Men hvordan de der edderkopper, hvor kom de fra? Jamen altså, det var så også det, jeg tænkte, at man måske ville få at vide. Hvordan kom de derhen, hvordan kom rumskibet ind? Fordi de var fløjt igennem solen i Lost in Space-skibet, ja, for at komme derhen. Hvordan var det andet Proteus kom derhen? Jamen, det er jo så 20-30 år senere, så der havde man jo opfundet noget, hvor man bare lige kunne flyve i der hyperports, der, så, eller hvad det hed, dem der, som han snakker om lige helt i starten, at hvis man ikke fløj igennem sådan en hyperport, så ville man, og brugte et hyperdrive, så ville man ende op et sted, hvor man slet ikke vidste det. Det var kun, når man havde de der ports, at man ligesom kunne styre, hvor man kom hen. Jamen, hvordan vidste de, når de var fløjt ind i solen, dem der, hvad de nok havde kunne måle et andet sted, at de så ikke bare var døde, at de ikke bare var smeltet? Altså, jamen, det var jo, fordi han troede, de var jo så meget venner, at han ville aldrig give op. Han ville ikke smelte, fordi de var venner? Lige præcis. Okay. Jamen, de er ligesom kommet hjem på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde, og så ville... Ja, men den her lidt film... Det kan være, at hele familien var død på nær Will, og så var han kommet hjem, og så han så opfundet det der for at tage tilbage for at redde sin familie, så de ikke nåede død. På samme planet, som de var kommet til ved et tilfælde. Ja. og det er derfor, det er meget underligt med det der hul i rummet, hvorfor de lige ser det, og det er peger dertil, og... Noget andet, der også er lidt af en sådan en blindgyde, det er de der oprører, der er i starten. Er jo de lige med, fordi de skal give ham... Ja, fordi Smith, han arbejder for dem. Ja. Og oprørerne er også ved at bygge deres egen hyperport, eller nu bliver jeg ved med at kalde den, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. De er ved at bygge deres egen hyperport, som ikke har nogen som helst relevans for hele filmen, men det er da dejligt lige at vide, at de er ved at bygge den, altså. Men det er fedt, det kan jeg godt lide. Det er sådan rigtig science fiction, som man læser om og har spillet i computerspil. Og jeg synes, det er fedt. Den del manglede jeg noget mere. Hvorfor skal man nævne nogen, der så... Nej, de var bare... Ja. Faktisk at vide, at de levede i rummet. Det var Space Spiders, det siger de lige kort. Okay. Så de kunne det godt kunne leve. Det kunne også være, at det var dem der var The Rebellion, at der simpelthen er hyret hans ven til at rejse ud efter dem. Og så havde de der Rebellion, det var edderkopperne. Ja, de havde hyret edderkopperne. Ja. Så ham, Lenny James fra Walking Dead, han var blevet hyret af edderkopperne for at rejse ud efter Joey igennem det sort hul, som de ikke brugte alligevel. Ja. Okay, jamen, så tror jeg, jeg har forstået det faktisk. Ja. Jeg kan godt forstå, at man skal lave en serie, fordi det er sgu lidt svært at forstå, når det bliver komprimeret til sådan meget tense 2 timer og 10 minutter. Ja, tense og dense. Ja. Og dumb. Ja. Jeg glæder mig ikke rigtig meget til at se den der sci-fi Dune nu, hvor du lige har sådan William Hurt lige allerførst, lige på tungen. Fordi det er ham, der er hertugen i den. Leto? Ja. Ja. Jared Leto? Jared Leto. Jamen, han dør jo heldigvis relativt hurtigt. Ja, det er spoiler. Dune, den er jo 50-70 år gammel, et eller andet. Det burde man. Hvis man ikke kender til Dune, så er man selv ud om det. Man må gerne spoile en sci-fi-roman fra 65, mener du? Ja, det må man gerne. Er det ikke okay? Jo, det er okay med mig. Jo, det finder. hvem var der andre? Nu snakker vi også om det sidste gang. Hvem var der andre kendte? Med den der serie? Ja. Ingen. Det var derfor, de prøvede at sælge den på William Hurt. Altså i toeren, der er han med James McAvoy i Children of Dune. Serien. Spiller han en Children? Ja, det ved jeg ikke. Eller... Han er på coveret, i hvert fald. Okay. Mm-hmm. Ja, ja. Jamen, så langt er jeg ikke kommet nu. Jeg kom i gang med bog 2, og så døde jeg lidt. Fordi jeg han spiller Leto af Atreides 2. Hey. Okay. Now the second, det er jo så, han er så et child af Paul Atreides. Ja. Ja, han må få noget flere. Så han var en child. Han må få noget flere. Og hvad er det? Han har jo barn, i, som dør i den første... Det er faktisk heller ikke med filmen. Han de fanger jo hans søn, må det være, og dræber ham. Harkonnen. Det er lidt sjovt faktisk, det ikke er med i filmen. Borg Queen fra Star Trek First Contact, hun er også med i den. Ja. Alice Creek. Spiller Helle Virkner. Ja, okay. Ja. Lady Jessica Atreides spiller hun. Det er hans mor. Og Susan Sarandon er med i den også, kan jeg se. Det kan godt være, de har boostet lidt i toeren, som man siger. Men altså, der er sikkert også... Hvis man gik ind og kiggede... Nej, der er faktisk ikke nogen på den der Dune-liste, som jeg rigtig ved med. Nej. Kunne du ikke, glæder du dig til den nye Dune-film? Ja. Jo, det gør det. Jeg vil også have set den der Jodorowskis Dune, den har det for at se. Ja. Det er et sjovt univers, men jeg har jo ikke, jeg har kun læst bogen en gang, så jeg tager den rigtige historie. Men du har spillet så meget ind i. Det første. Jeg har spillet rigtig meget. Og set Lynch-filmen rigtig meget. Så det er jo sådan et... Jeg vil gerne ændre mig sådan et lidt mærkeligt forhold til Dune, fordi jeg er så meget inde i de ting, men overhovedet ikke inde i bogen. Altså min bror har for eksempel læst alle de der bøger, som hans søn har skrevet. Ikke hvad han hedder. Peter Herbert. Ja. Don Herbert. Ja. Jeg kan ikke huske. Nej. Nej, Brandon. Nej, et eller andet. Brandon Herbert. Ja. Og der er du... Jeg tror, der er 20 bøger, eller sådan noget. Er der ikke det? Det er jo helt, helt sindssygt efterhånden, hvor han selv fik skrevet ret mange. 10. Ja, det. Jeg mener, der blev skrevet rigtig mange. Altså, den oprindelige, er der ikke 5 eller sådan noget i den oprindelige? Det kan jeg ikke. Hvis man bare var tæt på Wikipedia, men det gider vi ikke. Det er meget sjovt at bare så gæt. Ja, også på, hvad han hedder om sådan. Brian Herbert. Okay. Ja, han har skrevet sådan, jeg ved ikke, nu kigger jeg lige på en liste, 15 bøger eller sådan noget, hvor der så var 6 bøger af. Nej, jo, nej. Det er svært at læse den her liste. X antal bøger, der er skrevet. Ja, mange i hvert fald. Og jeg startede på bog 2, men den gik allerede lidt kold, fordi den er lidt specielt skrevet, og det er lidt langsomt, og man skal være lidt i det rigtige humør til det. Det var jeg ikke lige. Nå, skal vi runde Lost in Space af? Er det en film I vil anbefale at man ser? Nej, det er sgu ikke. Den var virkelig, virkelig kedelig og lang. Og det er ikke engang, den var ikke engang sjov at se igen, sådan fordi sådan fordi det var sådan et kitsch eller sådan noget. Den var bare virkelig træls, altså. Ja. Jamen det er jo en ærlig sag. Hvad med dig, Niels? Er det Altså, hvis man har en svaghed for dårligt animeret science fiction mesterværker, så skal man se Lost in Space. Og hvis man bare gerne vil se alt det, Matt LeBlanc har lavet som skuespiller, så skal man også se Lost in Space. Og det er ikke engang den dårligste film, han har været medvirket i som skuespiller, dengang han forsøgte at være andet end Joey. Han har været med i en der Ed, også, hvor han spiller sammen med, hvor han, det er sådan en baseball-komedie, der kommer ind en abe på hans hold, som er rigtig god til at slå til baseball. Og det er sådan en mand i et kostyme. Okay. Han var sådan All the Queen's Men, hvor han er klædt ud som en dame, hvor han ser virkelig scary ud. Som utroligt nok er lavet af samme instruktør, som er lavet af Anatomy-filmerne, de tyske. De er faktisk ganske underholdende. Ja, men det skulle den da ikke helt være. Det skulle være lidt lille smule mislykket. Men altså, jeg synes, at den var okay underholdende, den her, men jeg har da også set de film noget bedre. Men jeg vil så stadigvæk sige, at den er måske lidt lettere at komme igennem end Interstellar. Sådan en lidt upopulær mening, men den er sjovere at se end Interstellar. Interstellar er en flot film og en ambitiøs film, men den er sgu lidt tung, synes jeg. Og det synes jeg bestemt ikke, den her på nogen måde. Den er bare dum og sjov. Og det skal der også være tid til. Ja. Jeg synes faktisk, den var lidt hård at komme igen. Men jeg ved ikke, det var efter 45 minutter eller sådan noget eller andet, så jeg på ud og gik op fra mig, der var 5,5 time igen stadigvæk. Det var jo... Men efterhånden... Det var faktisk lige her, jeg fandt det sjov. I går aftes. Men efterhånden, som man kommer lidt videre, så kører den faktisk, altså... Så er det ikke så svært at komme igennem. Altså, det... Men jeg ved ikke, om det er det dumme plot, eller den dumme handling, eller hvad det er, men det er sgu meget underholdende at se. Det er også den type film, som bare er dum og dårlig, som nogle gange. Hvis man lige er i de rette humør, så er det sgu meget sjovt. Ja, det er ikke en af de film, jeg sådan lige vil sappe væk fra, hvis den kommer i fjernsynet en dag. Altså, det, jeg synes, den er meget god at have på, sådan lige baggrunden at sidde og hygge sig med, altså. Ja. Hvis man lige har brug for noget, man ikke behøver at tænke alt for meget over, og det er sgu meget rart med den type film, jeg har til. Ja. Yes. Men det hele, det er altså... Jeg ville have meget svært ved at anbefale den til nogen. Jeg ved ikke rigtig, hvem det skulle være. Det er sådan en eller anden søndag formiddag tømmermændsfilm, eller sådan et eller andet, der vil... Perfekt, hvor man bare ligger og har det dårligt, og så bare følger halvt med, fordi det kan den sagtens klare. Den kan faktisk bedre klare, at man følger halvt med, end at man følger helt med. Jeg synes bare virkelig, det spillede psykopat dårligt, altså, alle sammen. Ikke Gary Oldman. Nej, okay. Ja, nej, det er nok. Og Blarp, han var også god. Ja. De to, det var filmens bedste skuespillere. Ja. Sirius Black og Blarp. Ja. Ja. Ja. Og så vil jeg finde ud af, om man på en eller anden måde kan få fat i den gamle serie igen, fordi den har jeg virkelig fået lyst til at se. Så du kan få den på Blu-ray. Den er faktisk ude på Blu-ray. Men det? Ja. Men jeg er ikke helt sikker på, at den er kodefri. Men den er jo på DVD også, altså de tre sæsoner er udgivet. Ja. Så hvis man tør at bruge penge på DVD'er, så kan man få den der, hvis man ikke har en kodefri afspiller. Jeg tror nemlig ikke, den er kodefri på den amerikanske Blu-ray. Nej, okay. Men den er også et halvdyr i USA. Man kan få DVD i boksen for ganske billige penge. Så det kan jeg se. Så det kan godt være, at det lige skulle overvejes. Ja, for sådan 90 pund. Det tror jeg ikke, jeg har lyst til at give for. Den koster 25 pund på DVD. Ja. Det var bedre til lige til at overkomme. Der gik jo faktisk rygter om, at den gamle serie, den blev, eller det ved ikke om rygter, men det var jo, det, hvad det Fox, der havde jo det her, brugte jo enorme mængder af penge på Cleopatra-filmen, og det var ved at ruinere den fuldstændig. Og så skulle de finde et eller andet, de cancelede alt, og der er der så nogen, der siger, at den her røg på grund af det. Ja. Om det så passer, det ved jeg ikke, fordi... Det er faktisk meget sjovt, at jeg læste, at hvad det hedder, det gamle Jupiter-sæt var dyrere end Enterprise i Star Trek. Så dyrt var det. Og det var jo helt, det havde kostet omkring $350,000 på det andet tidspunkt, så det var en del. Og skuespilleren havde bare forlangt enorme mængder af lønstigninger og sådan noget, så det var en af datidens dyreste serier. Ja, jeg ved ikke, det kunne være spændende at se, hvordan setdesignet sådan ændrer sig over sæsonerne. Men ja, jeg glæder mig faktisk til den nye serie, det må jeg sige. Fordi præmissen, historien, synes jeg faktisk er ganske sjov. Og der er noget... Jamen, det er også... selvfølgelig lidt ligesom, hvad det hedder, Stargate Universe. Det er jo sådan lidt, det er jo lidt det samme. Og det blev lidt småkedeligt. Men jeg ved ikke. Der er det på et rumskib, eller? Ja. Jeg har ikke set nogen af de her Stargate. Det hopper de også sådan lidt rundt. Og ja. tror også, altså det der træls ved den her, det er, at de er ikke sådan rigtig explorer, sådan, altså jo, ja, de er jo selvfølgelig vilde for at komme op på det der skib, men man ser ikke så mange forskellige, men det ved jeg ikke. Måske vil den bare være sjovere derfra, hvor den her egentlig slutter, og de sådan skal ja. Prøve at komme hjem, eller hvad skal man sige. Ja. Nå. Nå. Godt. Skal vi sige, det er det. Har I mere? Nej. Nej. Nej. Så er vi nok næsten nødt til at ses igen om 14 dage til Far and Away. Ja, det glæder vi os igen til. Helt vildt meget til. Ja, det er så kort. Ja, og Christoffer og Maria gider se den den gang, fordi der er grænser for, mange gange jeg gider se den. Vil du have jo set den en gang? Den ja, men man er nødt til, fordi man glemmer jo alle de vigtige detaljer, så man er nødt til at se den de der par dage før, fordi ellers så kan man slet ikke huske, hvad der sker. Alle de vigtige detaljer. Men altså det gode ved Far and Away, det er, at den var faktisk altså kun 140 minutter. Og der er faktisk længere end den her. Ja, og Jared Harris er faktisk med i den igen. Under mig skal vælge film næste gang. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan vælge en, der var under 2 timer den her gang. Ja. Oh, det er godt. Ja, det er godt. Det må vi se. Ja, ja, ja. Nå, skal vi sige, det var det. Så ses vi igen om 14 dage. Ja. Tak for i aften.